çamurla ayrı bir şahanelik geliyor havaya gibi de düşünüyorum. Yani şurup gibi hava denir ya. Çok uzun yağdı ya, çok uzun yağdı. Hakikaten tamam, ben mevsimler mevsimliğini yapsın falan dedim de bu kadar demedim. Sabah kalkmak zor oluyor zaten. O kim söylediyse yıllar önce o lafı eden hakikaten iyi etmiş. Yağmurlu havanın uykusu çok pis oluyor hakikaten. Böyle insanın kalkası gelmiyor. Hadi kalktım diyelim, 3-5 saat boyunca da yağmurun sürekli olarak yağması nedir? Yani ömür hayatımda hiç yağmurluk almayı düşünmemiştim. Yağmurluk dediğim bu hani naylonlar var ya, hı hı, ucuz satılıyor böyle gördüm zaten onlardan, almayı da planladım da almadım. 2,5 liraya satılıyor. Bir dakika, onun şimdi bir Montgomery var, bir trench coat var, bir başka bir çirkin bir isim var yağmurluk için kullanılan. Şey, anorak. Maalesef anorak. Kafamdan tamamen silmişim ama anorak doğru ya. Klorak gibi bir şey. Klorak gibi bir şey. Anorak Johnson Yanding. Anorak. Teşekkürler. Anorak ama başka bir şey. Trench coat'un hiç alakası yok yağmurlukla ilgili. Yok canım ya, ben sadece üstümüze giydiğimiz çirkin isimli şeyleri listeliyordum. O zaman Mercerize'yi de ekle ona. Ve gocuğu da ekler misin? Mercerize gocuk bence dünyanın en havalı şeyi. Gocuk kadar güzel bir şey var mı Fahir? Gocuğu hiç sevmem. Mercerize'ye kurban olurum. Gocuk kadar güzel bir şey var mı ya? Ya bu beni, sana şey desene. Oktay Bey. Efendim. Sizi soracağız. İlk başta efendim derim ben. Tabii. Yani şey, iyi giyimli iki bey geldi diye. Tamam buyurun. Hayır, aynı soruyu sana da soruyorum. Sor tamam. Sizi soracağız. Mercerize'ye mi saralım, gocuğa mı saralım deseler? Gocuk derim ben. Fahir sen? Cevabım belli. Ya işte çünkü ben... Mercerize yakar. Gocuk terletse de yakmadan terletir. Havanın nasıl olursa olsun gocuk terletir ama yakmaz. Mercerize böyle bir zaten dişin arasına aldığını düşün Mercerize'yi. Ne kadar rahatsız edici bir duygu. Sen, Orlon yani Mercedes'e çok farklı. Bak ama gocuğu istediği kadar öyle ısırabilirsin. Hiçbir şey olmaz. Gerek dıştan gerek sen dıştan. Mercedes... Ben çünkü kıyafetlerimi öyle seçerim. Giderim mesela iki dişimin arasına alıp ısırırım. Bunun yerine falan diye. Ya o senin dişinin arasında rahatsızlık yaratan şey yani hissini yaratan şey Orlon. Evet, Orlon'la Mercedes de biraz farklı. Mesela pek çok albüm için o albümü dinleyeceğine otur Orlon çiğne denir. Pek çok albüm için de geçerlidir ama Mercedes öyle değil. Mercedes'e nerede giyilir ben size söyleyeyim. Mesela tekneniz var, marinaya bağladınız. Ondan sonra oradan mazot alacaksınız. Ama akşam serinliği var, hemen bir Mercedes'e alırsın, tekneden inersin. Mazot alınır, tekneye bindiğinde... Tekrar Mercedes'ini çıkarıp orada teknede yerde Mercedes'e yeri vardır. Oraya Fahir biliyordur bunları. Tabii tabii. Sen şeyde, uzun süre teknelerde yaşadın. Baş tarafı neyse hani arka sancak tarafında o şeylerin içinde dolaplardan birinde olması lazım muhakkak. Yani şunu mu diyorsunuz? Mercedes'e zengin kıyafetiyken gocuk o kadar da zengin bir kıyafet değil. Yok. Göstermesi açısından. Hayır ya, zenginlik şey göstergesi çünkü değil. Çünkü verdiğin örnek öyle. Ege sen soruyorum. Yani yatından iniyorsun biraz. Mercedes'in kullanım alanını daha önce bir konuşmuştuk ya, herkesin bir Mercedes'e giymesi lazım diye, tekrar bir şahlandıralım bu yaz diye düşünüyorduk. Şahlanmadı. Yine galiba o babadan oğula geçen bir şey. Ya da ne bileyim, böyle insanın genlerine işli oluyor. Böyle Mercedes'i kullanmayan hiç kullanmıyor. Kullananlar da hiçbir zaman vazgeçmiyor ne olursa olsun. Mercedes'in en yaygın kullanım alanı, ben size söyleyeyim, gömleğin üstüne kolları enseden bağlayarak sırta alma. Ve daha da benim biraz rahatsız giymiş Mercedes'e görmedim ben. En son 1984 senesinde Tom Selleck giymiş Mercedes'e bir şort üstüne. Şort üstüne ve ondan sonra yasaklanmış. Giyimi yasaklanmış ama taşıma ruhsat veriyor. Mercedes'e taşıma ruhsat. İşte o taşıma dediğinde sırtı almak o yüzden. Yani en fazla sırtı alabiliyorsun. Evet. Ne anlıyorlar bilmiyorum. Ben o zaman Mercedes'sizlik diye bir şey kuracağım. Sivil toplum hareketi. Taşımasınlar ya. Madem kullanmayacaksın bunu, yani giymeyeceksin, niye taşıyıp başkalarını rahatsız ediyorsun? Ya Oktay, taşıma ruhsatı varsa taşıyor yani. Şimdi bu silah gibi düşün işte, yani kimisin? Ben de öyle düşünüp konuştum. Anladım öyle olduğunu da işte bir şey söyleyemiyorsun yani. Esas ben size hediye alacaktım, ciddi söylüyorum da bu tekrar ben hafta sonu yine şeye gittim. Amasya'ya mı? Hayır canım. alışveriş diyorum, yapı markete gittim. Hı hı. Yapı markette bir gittim böyle bir şey bu. İstersen ben yok onu yapmayacağım canım onu. yapma bu hani. Polisler, trafik polisleri giyerler ya beyaz. Aa. Yağmurlu havalarda. Pançonun hani böyle kalın uşambası. Aa, çok güzel bir şey, satılıyor mu? Yağmurluk mu? Yağmurluk ama işte beyazı yoktu aslında. Ne vardı? Fosforlu yeşil mi? Yok, laciverti vardı. Bir de öyle panço gibi de değil, şeydi. ne derler ona? İşte daha, normal anorak gibi. Gibi mi? Yani maalesef anorak bir de bir kokuyordu. Bir, yani çok da uygundu fiyatı. Giyilmiş mi? Yok. Giyilmiş reyonundan baktım. Hayır, bir naylon kokuyordu. Var ya mesela ölü naylondan yapmışlar. Yani ne naylondan yaptıklarını, nasıl bir muşambadan yaptıklarını bilmiyorum. Ölü naylon mu? Yani naylonun ölüsü olur mu demeyin. Hakikaten o koku ölü naylon kokusu. Ben başka türlü açıklayamadım. Yani mümkün değil onu giymenin. Giyersen vücuduna bir sinerse bir daha yapacak hiçbir şey yok. Kurtaramam. Sonra onların bir de incesini gördüm. Aha dedim, çok güzel. Böyle küçücük, nasıl diyeyim? Cüzdan boyutunda. Cüzdan boyutunda değil. İnce... Bozukluk parası boyutunda mı? Yani işte... Ben şu anda parmaklarını da yaptığın şekle bakarak tahminde bulundum. Kibrit kutusu büyüklüğünden biraz daha hallice. Daha iri kibrit kutuları var ya. Sigara paketi gibi. Tamam hadi sigara örneği vermeyeyim diye uğraştım ama. Sigara paketi büyüklüğünde ama ondan daha ince. Rengarenk. İnce efendim. Sigara paketi. İnce tutuyor. Sigara paketi. Slim. Heh, tamam, onu da dedirttiniz bana. Slim sigara paketi inceliğinde. 2,5 liraydı. Bu da şey. İyi. Nasıl söyleyeyim size? Hani normalde böyle çöp torbalarını giyiyor ya insanlar bazen. Hı hı. Ya da böyle bir adam görüyorsun mesela. Böyle elleri cebe sokmuş. Kafasına naylon foşeti geçirmiş bir marketin. Kulaklarına da o saplarını düşmesin diye geçirmiş. Öyle yapıyor ya, iyice tam böyle. Saçlar ıslanmasın. Saçlar ıslanmasın. Çok özür dilerim Fahir. Bölüyorum ama o adam da yine bir derecede. Ben onun kadınını gördüm. Yani torbadan torbaya değişiyor mu bilmiyorum da, kadın torbası, erkek torbası. Ege ile beraber gördük hatta. Evet, ve yani çok son derece havalı okulumuzun çıkışına Oktay'ı çağırmıştım. O gün denk geldi. Bir kere gittim ben, ondan sonra bu mu dedim, havalı okulunun eşini sizin dedim. Velilerin arasındaydı bu arada. Sonra kendini çok iyi hissedenler de böyle şey yapıyorlar işte. Büyük battal boy çöp torbaları var ya. Siyahı. Onlar mavisi. Durumu iyi olanlar. İyi demek. Olanlar tabii. Onları bir geçiriyorlar. Onların küçüklüğünü, yani bir kendilerine bir hemen cecik bir elbise yapanlar var ya, maharetliyim ben diye. Aynısı yani kalınlık olarak. Sen geçirmez misin hiç? Nasıl bir durumda kalırsan kal. Canım, hiç öyle bir şey olmaz. Hiç yani sıfır ihtimal. Hani gökten ne yağması lazım giymem için? Yağmur değil de hani kurbağa falan, yani pis böyle hani bir hayvanla karışık bir şey yağarsa, o zaman belki hani o da cildime değmesin. Çünkü kurbağa sihir yapar, o yüzden tek korkum ya. Yağmurda koşmayı bile ben kendime yediremiyorum. Yani geçen gün arabaya koşarken ben şurada yayından çıktık, park yerine doğru koşarak gittik ya. Evet. Orada bir utandım, ne yapıyorsun, niye koşuyorsun diye. Yani kaçtığın şey ne? İki damla şey. Zaten şeker arabaya misin eriyecek lafını etmedin herhalde. Şeker misin eriyecek lafını o zaman aklıma getirememiştim. Çünkü koşmakla bir de yani su birikintilerine basmadan koşmakla meşguldüm ama yani yağmurda da o kadar mücadele etmeyin. Biz bugün sabah hastanedeydik. Ondan sonra bürge şeyden, torpido gözünden şemsiye çıkardı. Sonra vay, arabadaki havaya bak. Şeyde ne derler, yolda şemsiyeyle yürürken bir utandım ben. Niye? Yani böyle şemsiye kullanmak, ben hiç hayatımda şemsiyem olmadı yani. Ama yağmur var, şemsiyemi alayım, eyvah şemsiyeyi unuttuk falan gibi laflarım olmadı. Çünkü hiç de özenmedim yani, bir şemsiye alayım ya, yağmurda çok büyük kolaylık oluyor, bu şemsiye yağmurdan bizi korur falan diye bir şey düşünmedim. Ve bugün şemsiyeyle yürürken tamam, evet. Şimdi 2010 yılına girdiğimizi düşünüyorum. 2010 yılında şemsiyenin faydalarından bahsetmek çok saçma olacak ama evet, büyük bir kolaylık yağmurda şemsiyeyle yürümek. Ama bana şey gibi geldi. Böyle çevrede ıslanan insanlar var, hızlı hızlı koşuyorlar falan. Ben şemsiyeyle yürüyünce şey gibi oldu böyle. Ben şemsiye kullanıyorum. Yağmurda büyük rahatlık. Yağmur yağdığı için şemsiyemi aldım. Şemsiyem olduğu için yağmurda yürüyorum. Böyle bir yağmur yağarsa şemsiye alırım gibi, böyle bir kuralına göre davranmış olmak, önlemini almış olmak gibi geldi bana. Çok hiç hoşuma gitmedi. Şemsiye anlık alınan bir şeydir. Yani yağmura yakalanırsın. En yakın dükkana ya da vesaireye girersin ya da şeydir. Bunlar ortaya çıkarlar. Seyyar satıcılar. Şemsiyeciler mi? Şemsiyeciler. Yani biliyorlar, nasıl biliyorlarsa ya, içlerinde böyle romatizmalı birisi var. Yağacak kesin yağacak diyor. Bu onlar su topta bekliyorlar. Dükkanı var Fahir. İspanya'da bile rastladım. Tamam Oktay. İşte onlar yağmur yağmazken başka bir şey satıyorlar. Ve adam böyle şey yaptı. 5 euro. Dedim. 4. Kaç? Sen ne veriyorsun dedi. 1 euro vereyim dedim. Yürü git dedi. Tabii onu tam olarak Hintliydi, tam ne dediğini anlamadım ama iyi şeyler söylüyor. Neyse, bunlar böyle o şekilde alınıyor. Çünkü işte ne bileyim, ben bir eski nesil, eski toprak dediğimiz insanlarda gördüm. Evde bir şemsiye vardı mesela. Bir evet. Erkeğin şemsiyesi baston gibidir. Siyah. Mesela annelerin şemsiyesi böyle katlanabilir. Onlar daha yeni, moderndir biraz daha. Çiçekli, desenlidir. Flink diye atarsın. Onları evde çocuklar için çok güzel bir oyun şeydir. Çantaya sığar. Kadınlar taşır ama erkekler... Kılıç gibi kullanır olan evet. Çocukları. Fışık diye böyle bir çıkar. Erkeklerde böyle bir şey görmedim. Hani ben ömrü hayatımda da topu topu 5-6 tane şemsiye almışlığım vardır. Bence şemsiye... Hepsi de böyle hiçbiri bende durmuyor. Ben hiç almadım kullanat şemsiye. Kullanat gibi ya. Bence en güzel şemsiye... Henüz alınmamış olan. Bedava verilen şemsiyedir. O da... Yani eşantiyon mu? Benim için... Hayır. Eşantiyondan bahsetmiyorum. Yani en tadı olan, en anlamlı şemsiye bana göre, ki bir şemsiyede anlam aramak ne kadar saçma aslında ilk düşündüğümüz zaman, ama bence en anlamlısı gerçekten hediye edilen, anlık kullanılmış ve anlık olarak kolaylık sağlayan bir hediye olarak verilen şemsiyedir. Hani şey mi diyorsun? Biz mesela evde evde oturuyorsunuz arkadaşınızla, yağmur yağıyor. Sen dışarı çıkacaksın. Gitmem lazım benim. Diyor. Al burada şemsiye al, ıslanma falan diyor. Ya yok, gerek yok, zaten şuradan şuraya yürüyeceğim. Şeker miyim vereceğim diyorsun. Mesela. Özet geçmiyor, bir türlü bitirmiyor böyle konuyu. Tamam iyi ver deyip. Biz mesela kaleye gittik. Bir bundan 2-3 ay önce. Kaleye gittiğim zaman hiç olmayacak bir yaz yağmurları oluyor mu sanırım? Evet. Tam o günlerden bir tanesinde aniden bir yağmur bastırdı. Hiç böyle beklediğimiz bir şey değil. Yaz yağmuru. Bir yağmur bastırdı. Kimse rahatsız olmadı. Tam dedim ki ben şuradan bir şemsiye alalım. Bir güzellik olsun. Buradan kaleden de bir şey almış oluruz. En azından günün anlam ve önemine de uyan bir hediye, bir şey almış oluruz. Gideceğiz orada, incik boncuk bir şey alınacak. O, ben de dedim hakkımı böyle kullan. Girdim bir dükkanda bir tane şemsiye. O da daha önce kullanılmış. Bir yeri de bantlanmış hatta. Böyle bir turuncu bir şemsiye. Aldım onu uygun bir fiyata. Gayet de uygundu. Kaç Oktay? 5 lira mıydı? Öyle bir şey. Yani 5 lira verdim. 5 lira. Ve 1 liralık uygun... kullanılmış Çin şemsiyesi. Aynen öyle. 5 Çin lira mıydı? 3 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Hatırlamıyorum. Ondan sonra onu kullandık biz o gün. Ha o gün de hatta şey, ertesi gün yayında da konuşmuştuk. Dolu yağdığı gün. Hmm. Yani böyle böyle dolular, böyle böyle şeyler yağdı diye haberlere çıktı ya her tarafta. Hmm. Televizyonlara bile Ankara'da bu yağdı diye. Ondan zaten Ankara'da ne yağsa olay oluyor nedense. Evet. Ondan sonra mesela o şemsiye bir daha kullanılmadı. Bizim askıda durdu. Evet. Sonra dün bir arkadaşımız bize geldi. Tam gidecek. Çok da yakın evi. Tam askıda dururken al dedik, bu şemsiye sende kalsın. Hatta sen de bunu eve girerken eğer ihtiyacı olan bir oğlunu görürsen onu, bunu o kişiye ver diyerek, aa dedi ne kadar güzel, çok teşekkür ederim diyerek gitti. Şimdi o şemsiye bir daha biz başka bir durumda başka bir şemsiye alacağız. Başka bir şey yapacağız. Yani o yüzden şemsiye dediğin şey biraz böyle hani matkap hakkında şey demiştim ya ben. Yani bir kişi de olması lazım belli gruplarda. Hmm. Böyle grup grup olunmalı. O grubun bir tanesinde matkap. Şemsiye de öyle bir şey. Dolaşan bir mantıkta olması lazım şemsiye. Sen bir sevgi şemsiyesi zincirini başlattın mı diyorsun şu anda? Umarım sevgi şemsiyesi olmuştur. O. Ama yani olacak gibi de görünmüyordu çünkü zaten bantlıydı. Dün çok tipsiz mi? Şey olmuş olabilir. Yo çok güzeldi. Şekli şemali güzeldi de. Yani işlevsel olması açısından çok dayanıklı olacağını zannetmiyorum. Yani öyle bir şey. Dün eğer dayandıysa bir kişiyi daha idare eder o şemsiye. Yani televizyonda öyle reklamlar vardı. Dayanıklı şemsiye. Tepeden portakal yağdırıyorlardı. Tenis topları atıyorlardı. İşte yanlış. Yanlış strateji. Biz en son bir mağazada bir galiba bir yere yardım toplamak için şemsiyeler var şu anda. Dinleyicilerimizden de bazıları almıştır belki. Yani normal şemsiyeler ne kadar bilmiyorum ama Bürge aldı bir tane renkli bir şemsiye 20 liraya. Ondan sonra bugün rüzgarda diye yamuldu. Biz yardımımızı etmiş olduk ama şemsiyeliğini bundan sonra biraz daha zor yapacağız. Benim bugüne kadar gördüğüm en güzel şemsiye, yani en güzel değil de en haşmetli şemsiye, Sir Paul McCartney'nin geçen sene ödül töreninde kullandığı şemsiyedir. Aha bu stüdyo kadardı. Yemin ediyorum altında hanımı diyeceğim. Hanımı değil, sevgilisiyle beraber öyle bir şeyle gidiyordu ki 10 kişi 20 kişi daha alır yani o şemsiyenin altını. Yani tabii öyle bir şemsiye kullanıyordu adam. Paul McCartney'nin işleri diyorum o zaman ben de. Biraz da sinirli. Ben dinleyicilerimize biraz anlamsız da olsa şu soruyu sormuştum. En son ne zaman şemsiye aldınız diye. Cevap vermek isteyenler varsa 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz, Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Sorunuzu Twitter'dan sorduk. En son ne zaman şemsiye aldınız diye cevaplarınızı oradan bize gönderebilirsiniz. Bu arada Ozan Kayadelen hemen ilk cevabı göndermiş. Neydi? En son ne zaman şemsiye aldınız sorusuna never ever diye cevap vermiş. Parantez içinde de Fahir Bey, have you ever şemsiye demiştir kesin diyerek Yani büyük ihtimalle ha, programı dinlemeden evet. Soruyu soruyor. Bakalım şemsiye alımı nedir? Her yıl mesela işte palto alanlar, kışlık ayakkabı alanlar, bu kışın şemsiyesi ne alacağız, şemsiye iyi şemsiye hangisidir falan diye soruşturuyorlar mı bilmiyorum. Çok dışındayım. Ya yok ya. O yağmur yağdığı zaman böyle bir acayip bir satış oluyor. İnsanlar kendilerini güvende hissediyorlar. Yani nasıl diyeyim böyle hani dışarıda böyle bir gergin ortam var da çatışma ortamı var. Sen de bir silah alıyorsun kendini emniyette hissetmek için gibi düşün. Belki yanlış bir benzetme, çok doğru bir benzetme değil ama... Bireysel şemsiyelenmeden mi bahsediyorsun? Bireysel şemsiyelenmeden bahsediyorum. O bireysel şemsiyelenme anlık hava durumuna göre. Yani kimse işte bir de çok düzenli Ankara'da çok düzenli yağmur yağmaz ya. Yani 3 gün üst üste yağmur yağdığını ben çok nadiren hatırlıyorum. Bu sene haricinde. Geçen sene var mıydı onu da çok net hatırlamıyorum. Düzenli bir yağmur süresi ben, hani ülkemiz dilerim. Bir şey olsa muson yağmurları tipi bir şeyimiz olsa böyle bir sohbete gireceğimizi hiç düşünmediğimden bugüne kadar yağmurlar ardışık olarak kaç gün yağdı herhangi bir not tutmuşluğum yok. Ben de bu not tutulsa nasıl tutulur diye düşündüm ama meteoroloji olarak değil tabi. Yani biz tutsak bunu nasıl tutarız? Mesela bir takvim küçük ye. Yağmur 12'sinde yağmur yağmış ve ya uzaktan bakınca kaç gün arka arkaya y varsa o kadar gün yağmış gibi. 42'nde yağmurları vardır. Evet. O da Nisan ayına denk gelir. İşte o da yarım saatlik bir şeydir yani Nisan gelir ayı. Gelir geçer. Gelir geçer ama böyle düzenli. Ya insan bir yağmurluk alayım, bir şemsiye alayım. Ama bence yağmurluk değil de yağmurluk çünkü başka yerde de kullanılıyor. Yani hava mesela biraz eserken de yağmurluğu işlevsel olarak kullanabildiğini iddia edebilirsin de. Şemsiyenin öyle bir durumu olmadığı için, şemsiye tek bir olaya yönelik olduğu için biraz şemsiye... Çok özür dilerim. Manisalılar. He. Mesir macunu ama o çok bölgesel bir kullanım. Olur hocam. Sen şemsiyeni hazır tutacaksın. Tamam işte böyle yani o yılın bir gününde kullanılan, belli bir bölgede kullanılan o çok yani şey bir olay. İstisnai bir durum. Hayır efendim. Ben kaç yüzyıldır kullanılıyor. Şemsiyenin icadından beri Manisa Mesir Şenliklerinde büyük ihtimalle öyle bir şey olmuştur yani. Herkes İlk oraya gidiyor. İlk getirdi acaba şemsiyeyi çok merak ediyorum. Şemsiye getirmek yasak diye bir şey var mıdır orada acaba? Beyler şemsiyeyi araç getirmek yasak. Herkes eliyle tutacak diye bir şey yok. Şemsiyeyle tutulur. Orada huzursuzluk çıkmıyor mu şemsiyesi olmayan? Hayır canım niye huzursuzluk çıksın? Ya getirseydin kardeşim diyorlar. Onu aklını kullanacak artık ama iki şemsiye yan yana nasıl var. Oluyor? İki şemsiye yan yana dediğin onu iki şemsiye olmaz da bu büyük şemsiyeler güneş var şemsiyeleri. Ya dükkan şemsiyeleri. Böyle onu aşan birkaç esnaf oluyor. Evet onu olabilir yani. Tamam, işte cevaplar var dinleyicilerimizden. Ha. Deniz Düşürmez şöyle demiş. Yağmurda şemsiyesizken mütemadiyen şemsiye satın alan biri olarak bu sabah aldım demiş. Yasemin Hanım da geçen sene Taksim'de gezerken dolu yağmasına karşı aldığımız 5 liralık şemsiye. En son aldığım şemsiye cevabı. İşte bence alınması lazım. Hatta sevgi şemsiyesi olarak başkasına verildi demiş. Ne kadar güzel. Bakalım başka. Irmak Hanım. Yazın Londra'da pazarlıkla aldım. Oranın meşhur Hintli satıcılarından Londra'nın hep yağmurlu olduğunu unutmuşsun demiş. Kaça almış ki? Yani bakın işte bir insan İstanbul Taksim, bir insan atıyorum oradan Londra'dan. 5 pound. 3 pound, 5 pound. Oktay sen bilirsin İngiltere. 5 pound diyorum ben. 5 pound. Çünkü Irmak Hanım'ın gezdiği yerleri şöyle bir düşünüyorum. Herhangi bir fikrim olmamasına rağmen gezebileceği yerli ihtimal olarak 5 pound diyorum aşağı yukarı oralar. Çılgın yani, 5 pound'cu mu var? Şemsiyenin Manisa'da kullanılsa da aslında böyle tek bir şey olduğu için bence alınmalı. Yani böyle bir canım alınması şey diyen yok zaten. Hani ay böyle bir işte şey gibi olur çok gereksiz bir şey falan diye hiç düşünmüyorum. Ayrı bir heyecan katıyor insana. 3 dakikada kullansan. Bak herkes ne zaman en son şemsiye aldığını hatırlıyor çok net olarak. Ya ben şemsiyeyi açmakta değil zaten çok kolay açılıyor. Taşımakta değil mi? Taşımak ve kapamak. Ve ne zaman açacağım? Yani bu şey gibi. Anlık arabanın, işte anlık kullanacaksın. Arabanın silecekleri gibi. Ha. Şimdi arabadaki sileceği ne zaman otomatiğe alacağını kestiremezsin ya. Nasıl? Hele senin araba yeni şimdi. Böyle en başta mesela yağmur başladı giderken sen yoldayken. En başta bir kere böyle fıt fıt bir şey yapar. Ondan sonra bir fıt fıt yaparsın. Sonra bakarsın belli bir düzen var. 1'de mi çalıştıracaksın? 2'de mi çalıştıracaksın? Hı. Yoksa cam çizilir gibi böyle bir endişemiz var. Sensörü var. Şemsiye de onun gibi. Sensörlü arabalar işte insanın aklını bu tip şeylerden korumak için yapılmış. Ama doğru söylüyorsun. Sensörde bile bazen şey oluyor. Ben ya bu sensör böyle çalıştırıyor da bunu daha gerek yok ki falan. Hayır. Tam tersi. Sensör biraz az çalıştırıyormuş gibi geliyor. Ya sil şunu sil böyle artık şey tam müdahale edeceğim noktada artık. Sensör senden daha hassas ya. Cama karşı da hassas davranıyor anladım. Yeter bu kadar yeter. Biraz daha şey Tezcanlı yani, olması lazım o sensörde. Şemsiyede de öyle bir şey var. Şimdi yürüyorsun. Ne zaman açacaksın? Hafif hafif başladı. Başlar başlamaz. Şey durumuna düşmek de çok çirkin. Yağmur yağmazken altında hani elinde açık böyle. Çok affedersin insan kendini böyle. Deli gibi bir şey. Deli yani, adam ama. Sen gene nezih söylüyorsun. Ben öyle kendimi çok kötü hissederim yani. Bir bakıyorsun yağmur yağmıyor. Açıyorsun bir de o kadar şeye girmişsin ki moda girmişsin ki. Yani 5 dakika kendini iyi hissediyorsun. Herkes ıslanırken sen yolda rahat rahat yürüyüp o coşkuyu yaşayabiliyorsun. Ondan sonra bir noktadan sonra artık her şeye alışmış. Şemsiye sana alışmış. Sen şemsiyeye alışmış. Ama şöyle bir şey var. Şemsiye o dediğin senin doğru hakikaten. Öncesinde taşımamak lazım zaten. Benim söylediğim o işte. Yani anlık bir yerden bulmak lazım. Yok ben baba şemsiyesi gibi istiyorum ya. Ben de. Yani baba gerçekten... şemsiyesi gibi bir tane alacaksın evde duracak. O benim şemsiyem olacak. Adam gibi siyah bir şemsiye. Ha, siyah bir şemsiye. Sağlam böyle. Hastanede bir dede vardı. Hangi şeyde, hastaneye gittiniz? Hacettepe Hastanesi'nde. Dedeler Hastanesi mi diyecek? Bir bastonu vardı. O kadar havalıydı ki. Aa çok güzel bak. Nasıl baston da... Yani belki bazı dinleyicilerimize kılıç mı vardı acaba? İçici gelecektir. Kılıç da olabilir yani. Kılıç olmasa da kesin bir şiş falan bir şey vardır onda. Çünkü bastonun o tutma yeri şey koyun veya keçi ayağıydı. Aha. Eli kokar o adamın. Bilmiyorum onu herhalde bir sıhhi bir şekilde kurutmuşlardır. Yani dezenfekte yani etmeyle kokmuyor. Ayağı temiz bir koyunun ayağını insanın, koyun ayakları kokmayan bir koyun. Benim ayaklarım hiç kokmaz demiş. Koyun ayağı tutması nasıl bir histir bilmiyorum. Şu koyunun ayağını tutunca kendimi güvende hissediyorum demesi nasıl bir his bilmiyorum ama işte toynak yani böyle. Hakikaten elinde, toynak mıydı? Toynak evet. Yani, şey temsili ama, toynak mı yoksa gerçek işte toynak? İşte ona o kadar bakamadım. Dede bastonana bakabilir miyim gibi bir soru. Peki böyle kurdum aklımda da nasıl duyulacağını düşününce vazgeçtim. Böyle bir bükümlü müydü yoksa dik mi? Bükümlü canım. Topuz şeklinde mi? İşte toyna bükük toynak. Nasıl oluyor bükük toynak? Koyun ayağı bükmüş. Dirsekten mi bükmüş? Dirsekten olur mu? Dizden. Ya tamam. Ya, bilekten belki de. Ya yani böyle mi? Bir eğim olması lazım ya. O zaman sentetik koyun ayağı demek ki o. En korktuğum şey sentetik koyun. Bu arada Deniz Üşümez Ankara'da adliye önünde şemsiye fiyatı 5 lira. Irmak Hanım 5 poundluk şemsiyeyi 3 pound'a almış. Aa çok güzel bak. Ben işte yani Fahir'in dediğini anlıyorum. Böyle bir tane adam gibi şemsiye olacak. Kaliteli fırtınaya da gelen bir şemsiye. Onun güzel bir şeyi olacak. Çok pahalı da olacak. Derin mi olacak artık metal mi olacak bilmiyorum sapı. Onun böyle aksesuar olarak çok rahat bir şekilde yanında tabii her şey. Tabii yani babadan oğula geçecek bir şey ki benim babamım vardı. 3 oğlu olduğu için hangisinde onu bilmiyorum. Sen de değilse büyük oğulda şemsiye büyük oğula geçer. Şemsiye büyük oğula geçer. Tabii onun medeni kanuna da bakmak ama lazım. Ama onu işte taşıman. Taşıman mı? Taşıman zor mu? Taşıman taşıman zor. Dolayısıyla taşıman. Taşıman yani... Abi, hiç zor değil. O kadar havalı bir şey ki sen bir gör de onları. Ne demek istediğimi anlamadın sen. Görmedin çok uzun süredir herhalde. Ucu sipsivri. Herhalde görmedim. Herhalde ben. Görmedin ki demek ki yani çünkü şuursuz bir açıklama oldu ben yakıştıramadım. Şemsiyelerin ucunun sivri olmasının sebebi eski tip şemsiyelerin ucunun sivri olması. Kapatınca da baston gibi bir aksesuar olsun diye mi? Yok. Yere yani yere vura yürüyesin diye. Bence o da metal var veya şeydir. Duvara dayadığın zaman bir şeyin üstünde dursun. O kumaş kısmı pislenmesin diye de olabilir. Mesela suyu aksın kadar, diye şey yap. Çok sivri ama. O kadar uzun olmasının da anlamını ben bulamadım. Bastona dönüşsün diye işte. Tabii bastona dönüşsün diye o tam net bir şeye boya gelmesi gerekiyor. Şemsiye teknolojisi hiç ilerlemeyen bir teknoloji. Farkında mısınız? Olur mu canım yani şemsiye nasıl, teknolojisi? Nasıl ilerledi? Zıban diye açılanlar var ya. Zıban diye açılanlar var. Eskiden böyle noktası. Açıyordun elinle sıyırarak böyle diye sıyırıp açıyordun. Tamam. Basıyordun. Sonra otomatikler çıktı. Ondan sonra bu otomatik mandallı teknoloji dediğimiz basıyorsun zıbam diye. Onun titreşimi bir de çok rezonans yapıyor. Bir de gergin. Kendini o kadar güvende hissediyorsun ki ben şey hatırlıyorum biraz küçük çocuktum. Babamın şemsiyesiyle oynarken duvarların üstünden atlıyordum ve paraşüt etkisi yapıyordu Oktay. O derece güzel bir şey vardı. Niye sana yani, vermediğini öğrenmiş olduk böylece şemsiye. Ben de onu tam olarak. Olarak çözemedim ama işte öyle sağlam, öyle insana güven veren. Şimdiki şemsiyeler çok uyduruk. Bir de plip diye açılıyor, şey yukarı doğru açılıp o rüzgara karşı mücadele ne kadar yavan bir mücadele. Ben şimdi düşünüyorum da şemsiye dediğin şeyin biraz pahalı olması lazım. Hakikaten yani şemsiye öyle bir şemsiye alırsan baston gibi. Mesela benim şimdi çok güzel bir palton var. Giyecek durumum olmuyor çünkü arabada o kadar rahat bir şey değil. Mesela geçtiğimiz yıl Fahir'in bana yılbaşı hediyesi olarak aldı. Çok güzel iki fötür şapkam var. Ben o şapka, palto ve upuzun bir şemsiyeyle çok rahat dolaşırım sokaklarda. Ama arabaya binemiyorum işte. Öyle bir sıkıntısı var. Galiba şemsiyenin hayatımızdan gitmesi bireysel araç kullanmanın artmasıyla beraber. En azından bizim hayatımızdan gitmesi o. Şimdi evden arabaya giderken ve kullanıcı. Arabadan indin, park ettin, uzağa park ettin. 200 metre yürüyeceksin diye mi şemsiye açacaksın? Hayır hayır. Şöyle. Öyle düşünerek biz şemsiyeden iyice uzak kaldık. Şemsiyeyi kullanan bir kere yaz kış kullanıyor. Öyle hiç mevsim ayırt etmeksizin. Kışın kar yağıyor. Deli olduğu için mi? Hayır, yazın kışın ne? Kar yağıyor. Karda kullanıyor. Yazın güneşe karşı onu kullanıyor. Benim annem çok iyi bir şemsiye kullanıcısıdır mesela. Babanın şemsiyesini mi kullanırdı o da? Aa, aslında o da olabilir. O zaman annen dedir. Sen istesene babanın şemsiyesini. Anne, bana babamın şemsiyesini anlatsana. Artık evli barklı, koskoca kırklına merdiven dayamış bir adam. Babamın şemsiyesini hak ettiğimi düşünüyorum. Artık taşıyabileceğimi düşünüyorum en azından. Bilmiyorum, demek ki böyle bir şey intiba yaratamadım annemin nazarında. Ya o öyle hakikaten, kadın yazın kullanırdı, kışın kullanırdı, baharda kullanırdı, sonbaharda kullanırdı. Oktay, daha anlatayım mı? 24 mevsim yeter. Saydım ya. Bu mevsimlerde pıt diye bitiveriyor ya. Ozan Kaya denen şemsiyenin en güzel kullanım yeri Formula 1 ve Wimbledon yayınıdır demiş. Yönetmen açılan şemsiyelerden anlatır yağmurun başladığını diyor. Ben hiç izlemediğimden öyle bir şey yok. Wimbledon izlemedin mi hiç? İzlemedim. Aslında pek çok sene, şemsiyeli insan gördüm. Şemsiye artık üstü kapanıyor. Eskiden Wimbledon'un işte muşambalar çekiyorlardı. Koca Wimbledon. Ondan sonra yağmur yağmaya başlayınca İngiltere'de hadi laylonları çekelim diye sahanın bir ucundan bir sürü çocuk. Ne yapacaklar çocuk. Hemen 50 bin tane usta laminat mı düşürecek? Hayır canım, tepesini kapatırsın canım. Yani bir affedersin, tenis kortunun tepesini kapatmak aklı deve mi? Büyükçe mi bir şemsiye koyarsın oraya. Basarsın otomatik mandallı teknoloji. İşte Wimbledon teknoloji. O yüzden Wimbledon. Bu tip şeyleri değişti, değiştirmediği artık. İçin. İşte değiştirdi artık. Üstü kapanıyor mu? Üstü kapandı. Kapanmıyordur. Yine duruyordur oyun. Kapandı. Üstü kapan dedin yağmurdan. Artık kapanabiliyor. O şeyi. Kapanıyordur da maç devam etmiyordur. Ediyor canım. Ediyor. Bilmiyorum. Ozan Bey biliyordur onu. Lazım. Onu Ozan Bey daha iyi bilir. Koray Toksöz. Bugün yağmur altında şemsiyeyle dolaşırken fark ettim ki insanlar birbirine bir şemsiye çapı kadar yer vermek istemiyor diyor. İşte bu da öyle bir şey var. Şemsiyenin getirdiği bir şey de var. Ve kapılar şemsiyeye göre değil. Acaba çok yağışlı bir şehirde yaşasaydık. Evet. Kapılar şemsiye çapında mı olurdu? Herkes böyle bir bilek hareketi yapmak zorunda. Yani çok zor, çok zor bir şey de değil de. Ne bileyim, insan bir kapıdan geçerken. Kapıları ona göre yapacağını insanlar biraz daha pratik olur. Ama işte şey sıkıntısı var ya, bizim başka yerlerde var mı bilmiyorum. Böyle yağmurda yürüdün geldin. Atıyorum herkes ofise geldi o gün. Böyle o şapır şapır akanları böyle bir açarlar. Plap diye böyle bir girişte ya da ne bileyim odanın açık köşesine şemsiyeler. Açık şemsiyeler. Bir de o kokar. Yani ne bileyim, halıya koymamaya çalışan insanlar ama bir şekilde onun da pis bir kokusu vardır. Hele bir de yürüyüp gelenler yağmurda böyle bir yünlü bir şey giydin mi, otobüslerdeki o koku vardır ya şimdi. Islak, hava da çok soğuk ıslak değil. Orlon kokusu. Islak gocuk kokusu. Islak orlon kokusu. Islak yünlü kazak kokusu. Islak saç kokusu. Ama yıkanmamış ıslaklar. Bunların dördünü yemeyiniz sevgili dinleyiciler. Bunlardan bunlar uzak de durunuz. Çünkü bunlar direkt mideye oturur. Değil mi? Öyle. Ama bak, o bence böyle nasıl bağlıyor. Kokuyor Oktay? Yani canım, ben en büyük korkularım odur. Böyle yani şey bir koku. Kesif. Kesif. Yağıl yağıl. Ya insanın böyle ciğerlerine oturur. 3 yıl 5 yıl çıkmıyor o koku ya. Çıkmıyor. Babanın soğan ve kokusu. Ve insanın aksanını bozuyor. Ciddi söylüyorum, hakikaten böyle bir durumu vardı. Bir de havada sıcak olur ya böyle buhar otobüsün içi. Kimse de o şeyleri açmaz, o camları. Bak bana afakanlar bastı. Şuradan bir cam çerçeve açın, içim bulandı. Şu radyo stüdyosu içinde bulunduğumuz stüdyo, bunun yarısı kadar olsaydı bizim yayınımız nasıl gergin olurdu? Niye? Hiç düşündünüz mü yani? Şimdi bak ne kadar ferah bir şey. Nereye oturacağız falan diye. Hayır mesela ne kadardır bu tabanın yüksekliği? 2,5 metre civarında. Civar. Bir şey. Belki yani biraz daha yüksek. Yok yani daha şimdi yüksek değil. Ben tartışmayı olmasın diye sustum. Bu tavan 2,5 metre. Bu tavan 2,5 metre. Bu tavan 1,90 olsaydı. Evet. Yani hafif başımızı eğerek girip stüdyoya oturduğumuzda sonuçta hani oturan adamın kafası çarpmayacak bir yükseklikte olsaydı. Ve sandalyelerimiz duvarlardan böyle bir 10 santim açıklık, o kadar gergin bir yayın olurdu ki hiç havasızlıkla alakası da yok yani. İçeride bol bol hava da bassa. Bol bol hava da gelse. Bak. Sinirli. Ne alakası var canım? Bir söylediğime de itiraz etme diye böyle bağıra bağıra her konuyu konuşurduk. O zaman işte çok civcivli bir radyo olurdu. Ankara Radyosu'nu dinliyorum abi. Çok hararetli derlerdi. Bir deneyelim mi onu yarın? Şurada, şuraya bir rap diye. Yok canım, asma tavan şuralara yaptıracağız burayı. Asma tavan mı? Ne yapacağız? Bence bir deneyelim. Sen kalıcı i̇şte bir çözüm düşünüyorsun. Kalıcı değil de işte. Asma tavan dediğin. Ve çarşaf mı çekeceğiz üstümüze? Evet. Üstümüzde duracak böyle. Ama siyah. Çadır mı kuracağız? İyice bunaldı. Çadır değil. Böyle dört taraftan. Gerçi bu stüdyomuzun da kaç tarafı var? Bir bana bu stüdyonun şeklini söyleyene, geometrik şeklini söyleyene. Beşgen. Beşgen. Ne beşgeni? Yamuk. Beşgen. Yamuk. İşte düzgün olmayan beşgen. Yani yanlış anlaşılmasın. Hani büyüklerimiz yamuğu şey anlamında kullanırlar. Ya bu böyle yamuk yumuk falan diye. Hani matematiksel yamuk. Ya matematiksel olarak yamuk. Yoksa en güzel stüdyo bu stüdyo. Yani onu da ben söylemek istedim. Nedense. Bu arada Ozan Kayadelen şöyle diyor. Fahir Bey doğru konuşuyor. Hazır açılır kapanır çatı yapıldı bir sene önce Wimbledon'a. Ama sadece merkez kortta orada maçlar durmuyor diyor. Vay. Merkez kortta maçlar durmaz. Merkez kortta maçlar devam. Merkez Sena Hanım gelesin, evet. Şöyle demiş, şemsiye almak gibi bir alışkanlığım yok. Şemsiye kullanınca yukarıyı göremiyorsun. En iyisi yağmuru tadında yaşamak. Dördüncü sınıfta şemsiye tasarlamıştım. Taşlı bir şemsiyeydi diyor. Deniz Üşümez de şöyle demiş. Şemsiyeye evladilik sıfatı vermeden önce otobüs, dolmuş, taksi ve bilumum yerlerde en çok unutulan şey olduğunu unutmayın diyor. Ucuz olduğu için 5 liralık şeyi unutursun. 500 lira olsun o şemsiyelerde bak bakalım unutuyor mu bir. O bence pek sebep şey dedi, ilişkisine uymadı falan. Kendini de unutsaydın diye birisi evde seni karşılardı. Hayır canım o ucuz. Ucuz onda kimse dikkat etmiyor. Onu eskilerin şeyi var işte onu bu portfolyo çantalar vardı ya. Hı. Onların böyle bileğe takılan hem o zaman kapkaç yoktu ona rağmen böyle bir önlemi o zaman almışlar. Evet. Bileğe takılan. O olmasa çünkü insan o eski portfolyo yok mudur nedir o çantaları el çantalarını nasıl taşıyacağını bilmiyorum. Onun sapı falan yok ya. Evet. Böyle bir yerden en azından bir vücuda rapt etmek gerekiyor. Rapt etmek gerekiyordu. İşte o şemsiyelerde de o var. Yani onu kullanmıyor insanlar. Nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Şemsiyeyi mesela yağmur yağmadığı zaman unutulma yüzdesi daha düşük. Yani ıslak olduğu zaman kucağına alamıyor insanlar. Aa ben çok güzel bir şemsiye hediye yani, almıştım bu arada. Onu yan tarafa koyuyor. Mesela otobüste giderken körüğün dibine koyuyor mesela. Ondan sonra unutuyor onu. Evet, körüklü otobüs diye düşündüm. Lüks bir yer. Peki, yaşlandınız diyelim, yürümede evet, yardımcı olsun diye baston aldınız. Evet. Ne tip bir baston tercih ederdiniz? Eski böyle bir meşe mi? Nedir baston teknolojisi bilmiyorum ama. Asa tipi mi diyorsun? Yani asa tipi de olabilir, normal klasik baston. Yoksa böyle ergonomik şimdi bazı insanlarda görüyorum işte ne bileyim ayağı dört ayaklı mesela. Ama o aşağı bir kere o bastonu unut. O değil. O. Daha modern yeni teknolojinin son ürünü bastonlar da var. Daha hafif metallerden diğer bastonlar kadar sağlam ama daha hafif ergonomik falan bastonlar. Peki, hangisini kullanırdınız? Teşekkür ederim. Şimdi soruna şöyle cevap vereyim. Öncelikle inşallah hiçbirimiz bu durumlara gelmeyiz diye düşünüyorum ama illaki kullanacaksak şayet. Şimdiden almak garip mi acaba bastonu? Ben çok özendim Amasra'da bastonlara. Yani şimdi sorunu kaynatmayalım cevap vereceğiz ama. Yani acaba şimdi gidip alsak mesela birbirimize kendisini alması da bir garip insanın da mesela bir hediye olarak o da başka bir. Benim bugün çok yakın ayıp birisi mu? Yani şöyle söyleyeyim acayip kan bağım olan birisi çok da büyük olmayan birisi şey diye bana açıklamada. Çocuğun bunu mu Fahir tarif ettiğinden o çıktı ortaya. Çok yakın kan bağım da var ama yaşı da küçük yani. Cenazesinde kullanılmasını istediği fotoğrafını çektirdiğini söyledi. Ya şey diye bir de siyah beyaz da bastırtmış. Dede şey diye söylüyor bunu. Şimdi yani alel aceleye geliyor o fotoğraflar genelde. Yani saçma sapan bir fotoğrafımız oluyor. Halbuki şöyle güzel yakışıklı bir fotoğrafımızı da o formata göre yaparsak hiç kimseye bir sıkıntı olmadan. Bence bravo denilecek bir hareket. Ben çok şey yaptım. Şaşırdım ve ilgiyle hakikaten yalnız. Bunu yani bu hassasiyeti buysa bir insanın. Hassasiyeti bu hakikaten. Yani hassasiyetleri arasındaysa bu hareketi yapması çok planlı programlı bir adam olduğunu gösteriyor. Ben de şöyle söyleyeyim. Bu hareketi yaptığı için tabii ki uzun ömürler diliyoruz ama ailesini, sevdiklerini üzmemek için 35 sene en az 35 sene sapasağlam yaşamak zorunda. Çünkü yani unutulması şu hareketi mı lazım diyorsun? Evet bu hareketi unutulması. Rahmetli bilirmiş gibi 10 sene önce fotoğrafını çektirmişti biliyor musunuz denir yani 10 sene geçse de. Belki kimse söylememiştir canım. Fahir'e söylemiş işte. Bana söyledi canım. Tamam Fahir biliyordur şey yapmayacağım. O yok o söylemedi. Rahmetli bilirmiş gibi diye konuşmuş. Üzülecek insanlar arasında Fahir de var yani dostları arkadaşlar onlar da biliyor. Ne yaptı bugün? Çünkü ilk önce o fotoğrafı herhalde Facebook'a koyacak. Ondan sonra da cenaze fotoğrafı olacak büyük ihtimalle. Yok şey falan yaptırmış işte 1900 bilmem kaç 2000. Onu da mı yazdırmış? Onu da. Nasıl? İyi de onu çok iyi düşünmüşsün. Bir de toplu iğne değil de 2000, böyle bir. 2000 neyi yazdırmış? Ya 2000 küsür boş o son iki hanesi boş. Orayı dedi boşluk bıraktı biz elimize doldururuz. Yani. Değişik bir yaklaşım. Değişik bir yaklaşım. Neyse, baston kısmına gelecek olursak baston tabii bak, ki. Bak Ozan Bey demiş, devrek olmazsa baston kullandım demem kendime diyor. Ya devrek bu baston çok narin. Narin dediğim böyle zarif. Bastona özellik ister misiniz? Bastona özellik, ben şimdi söyleyeyim, Van ve Hakkari bölgesinden 2-3 tane baston almışlığım vardır. Kılıçlı bastonu da ilk oralarda gördüm. Kılıçlı değil de artık ona kılıç denmez, şiş. Bir insan bastonun içine niye şiş kullanır? Daha doğrusu baston kullanacak ölçüde bir durumu olan insan niye bastonun içine şiş koyar? Size mantıklı geliyor mu? Ya şişi gizlemek için baston kullanan insan düşünüyorum ben. Niye şiş? O zaman başka, yani döner bıçağı taşıyan adamlar var yani maçlara giderken yani. Ve bana bir manasız geliyor. Baston kullanıyorsan baston kullan. Hani şiş içine hem demir bir şey yaratıyor, malzeme olarak da sağlam ya. Evet. Böyle ahşapla metalin biz zarif. Biz bu konuyu konuşmuş muyduk? Dijital baston falan filan diye. Yok. Konuşmadık değil mi? Ben o zaman kendi kendime hayal etmişim. İleride bastonuma ne tip özellikler koyayım diye. Peki heyecan ve gündüz hayalleri. Peki bastonda USB girişi istiyorum falan gibi bir laf etsem sizin aklınızda bir şey yakar mı? Sen her şeyi USB girişi istediğin evet. için. Enseni istiyordun en son sen. Yok, enseni değil, her şeyi istiyor. Mesela portakal diyor. Portakalda bir USB girişi olsa ya baby diye bana dediğini hatırlıyorum dün gibi. Portakal dediğine göre bayağı bir kaç ay olmuş üzerinde. bu sohbet acaba nerede ettiniz diye bir düşündüm de. Ben en klasiğini isterdim herhalde. Klasik. Evet. Bastonda klasikçiyim abi. Bastonda klasik. Yani böyle bir o çok ayaklı değil, bir kere tek. Tek. Tamam. Olsun o çok ayaklı kadar ahşap çirkin bir ahşap baston. Ahşap istiyorum. Ya. Bir kere yani Avrupalı öyle bir metal, bastonu. Hangisi? Doğru söylüyor yalnız. Hangisi? Avrupalı baston. Avrupalı böyle bir estetik hangisi? Yoksun baston. Şey mi? Dört bacak. Metal sap olan. Geliyor böyle, bir de o da bir de ergonomik geliyorum gibi, bir de dört ayak böyle ha. Şey oluyor. Uçlarında da plastikleri var sağlıklı, ya onlar. Sağlıklı olan odur da ondan. Büyük ihtimal sağlıklı ve dengeli olduğu garanti ergonomik ama. Ve son derece çirkin. Biz şu anda sağlık ve verim açısından şey yapmadığımız için tamamen estetik açıdan yaklaşıyoruz olaya. Değil mi? Öyle herkes kendi açısından yaklaşsın. O baston bıraktığın zaman dik duruyor ayakta. Yani böyle bir yere dayamadan evet. Duruyor. İşte dört ayağı olduğu için. Şimdi o yüzden o tip bir şey ben istemezdim. Tahta isterdim. Ondan sonra bakayım. Ucu sivri falan olmuyor zaten bastonların. Lastik yani koyduracağız. Lastikli oluyor. Her bastonda lastik oluyor mu? Ötüyor yoksa tak tuk o kadın ya tukuk sesi geliyor. Ya fenerli baston diye bir icatla birisi ödül almıştı da onu konuşmuştuk. Tamam hatırladım şimdi. Dedesine yapmıştı. Yani dedesine yapmıştı evet, da Fahir ilkokul 5'teki çocuğu kendine rakip görüp ne olacak onu ben de yaparım diyerek burada. Ay canım ama. Pille vantilatör takmıştı da bir de ışıldak koymuştu. Hala çocuğu demek ki kafasında anlatamamış. Yani evet tamam, o kadar da demek ki yanlış hatırlamıyorum. Sen şimdi bak klasik baston. Evet klasik baston istiyorum. Ondan sonra böyle bastonun belki şey ne tam tuttuğum yer var ya tutacağım yer diyeyim. Tutacağım yerin hemen yakınına böyle bir iki tane kanca isterim ben. Yukarıya doğru bakan kancama. Mesela bir elimde bastonu, bir elimde torbalar var. Bir yere gidiyorum mesela. Yoruldum. Bisikletin oturdum. Hani koluna asar gibi. Asar. Yürürken değil ama. Oturduğum zaman bastonu koyacağım. Kancalara da bir şey tak. Veya üstümdeki paltoyu çıkarıp takma imkanı. Serdar Bağönü hattımızdaymış. Serdar Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Serdar Bey neredesiniz şu anda? Şu anda otoparka girmek üzereyim. Otoparka. Evinize mi döndünüz yoksa bir evet. Yere mi gidiyorsunuz? Yok evime. Peki geçmiş olsun. Ne yaptın Serdar Bey bugün? Bugün ne yaptık? Çalıştık. Her zamanki gibi rutin işlerle uğraştık arkadaşlar. Ne iş yapıyorsunuz Serdar Bey? Ben gümrükçüyüm. Gümrükçü Serdar Bey. Gümrükçü Serdar Bey. Tamam. Peki neler girdi Serdar Bey bugün ülkemize? Bugün ülkemize. Tabii bildiğiniz gibi arkadaşlar ithalat ağırlıkta. İhracat çok az ona göre. Dış ticaret açığımız bayağı büyük. Ne yapsak ki onu Serdar Bey? İşte. Ya bir şey yapamayız, değiştiremeyiz. Ya bu yani ucu çok şeylere dayanıyor. Başka ekonomik kararlar tabii, olması tabii, gerekiyor. Tabii. Peki Serdar Bey etkilendiniz mi yağmurdan bugün? Bugün yağmurdan etkilendim evet. Öğlen saatleri 1'e 2'ye kadar fulldü ama bugün akşam saatlerinde dindi yani. Gelirken rahattım. Kullanıyor musunuz şemsiye? Şemsiye kullanıyorum, arabanın kenarında var. Arabanız da var şeyde. İthal mi bari? Yok ithal değil ya. Nasıl bir şemsiye? İthal değil ya. Küçük el şemsiyesi. El şemsiyesi. Biz de öyle düşünmüştük zaten de. Yani. Serdar Bey de ufak tefek değil. İri yarı yani. İri yarı evet. Otomatik mi açılıyor mesela? Otomatik açılıyor. Peki siyah mı? Değil. Gri. Ha, tek, o da iyi. Tek renk mi ama? Eşantiyon. Ha, eşantiyon. Kenarında köşesinde bir şey yazıyor yani. Yazıyor evet. Büyük mü peki? Yani böyle sizi biz biliyoruz iri yarı bir evet, insan evet. olduğunuzu. Arkadaşlar vallahi ya, arka açıkta kalıyor ya öyle söylüyor arkadaşlar. Ha, yanınıza biri eşinizle gezebiliyor muydunuz diye soracaktım ben. O da olmuyor. Olmuyor. Birini alamıyoruz ya yanımıza vallahi. Tek kendimizi tek kişilik. Arkadaşlar. Tek kişilik şemsiye de sıkıntı yaratır. Evet evet. İşte tek kişilik çarşaf, tek kişilik pike gibi ya. Tek kişilik pike mi olur arkadaş? Şu pikeyi yapacaksın çift kişilik. Ya Fahir'cim bir şey söyleyeceğim sana. Tabii. Ya. Az önce söylemiştim. Ya valla bu arkadaş işte şu resmini koyacak yani falan falan nokta nokta. Doğum tarihi, ölüm tarihi falan. Evet. Ya ben aslında onunla ilgili benim de bir akrabam var. Evet. Ölmeden mezarını aldı. Eşinin yanında. Ya o yapılıyor o hani abi şey. Abi valla acayip bir şey ya. Nasıl bir şey ya ölmeden mezarını almak. Ya ölmeden mezarını alanlar oluyor. Hani bu yani. Biraz da yaygın bir durum aslında. Evet bu. Yaygın hani toptan bir öyle yapan aile mezarlığı alanlar var. Herkes sapasağlam mezarlığımız da hazır. Oh be kafada hiçbir soru işareti yok diyen insanlar var abi ama. Öldükten sonra mutlaka bir yere gömülürsün yani. Bunu gidip de önceden almak bilebilirim. Ben şey insanı buna onu gömecekler ya. Düşünsün diyorsunuz da onların işini kolaylaştı. Onlar da hani o acıyla o yorgunlukla. Arkandan iyi konuşurlar. Peki Serdar Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Bastondan önce şemsiye ile ilgili bazı sorular soruyorum size. Buyurun. Bir, Türkiye'de İlk örnekler, ilk şemsiye örnekleri yurt dışından gelenlerdi. İstanbul'da yaşayan Robinson adlı bir İngiliz'in üretime başlamasıyla ilk yerli yapım şemsiyeler de kullanıma girdi. Kaç yılında? 1920. 1908. 1882. Doğru tabii. Türk şemsiyeciliğine başladı. Evet. Tanzimat'tan sonra olması lazım doğru. Hiç anlamamışız şemsiye işini daha. Yarı otomatik ve tam otomatik modeller içermektedir diyor. Triptonik ve otomatik yani. Yarı otomatik nasıl otomatik açılıyor? Otomatik kapanıyor. Yok, otomatik açılıyor. Elle kapanıyor. Ötekisi zaten tam otomatik de otomatik mi kapanıyor? Otomatik kapanıyor. Otomatik kapanan hiç görmedim ben. De hiç görmedim. İşte tam otomatik belki bizim hayatımızda hiç girmemiştir. Ondan görmemiş olabiliriz. Ama bu da saçmaymış tam otomatik dediğin. Veya yağmurun hızına göre saçma olur. Kaç bin yıllık geçmiş var? Şemsiyenin mi? Bin yıllık. Yok canım Çin'de çıkmıştır o kesin. Mezopotamya. Kesin Mezopotamya'da çıkmıştır. Diyecektim. Güneşten korunmak için çıkmıştır kesin. Doğru. Mezopotamya deyince akla geliyor Sümer. Sümer deyince Sümerliler ben diyeyim 3000 sen de 4000. 4000 doğru. Bak senin dediğin doğru çıktı. Papyrus'tan falan yapıyorlarmış. Papyrus'tan falan yapıyorlarmış o zaman. Tabii tam otomatik mi yarı otomatik mi? Bakayım. Manueldir hocam. Manuelmiş. Yani zamanlar bir çeşit yağla kaplanarak su geçirmezliği sağlanan şemsiyeler. Tabii eskiden şemsiye kumaşı kolay üretilmiyordu herhalde. Tekstil sektörü Mezopotamya'da biraz zayıftı o yıllarda. Mezopotamya değil, dünya genelinde biraz zayıftı. O zaman Fahir alacağımız şemsiye markasını söyleyeyim mi sana? Ha. Özel bir şemsiye markası verebilir miyiz yayında tarihi ilk olduğu için? Tarihi hala var mı? Hala var mı? Bilmiyorum hala. Bana. Araştırırız. Neymiş? James Smith and Sons. James Smith ve Mahdumları. Var hala bu ben biliyorum. Var mı bu? Evet, var. Vardır canım tabii. Bu İngilizdir kesin. İngiliz seri İngiliz. Üretim evet. Kaç yılında başlamış? Beyler bunu seri üretiyoruz diyen adam 1700 yok o kadar değildir. 1700 küsür. Yani sanayi 1882'de Türkiye'ye geldiğini düşünün. Yani onun bir 30-40 yıl öncesi falan şey. 1840 falan. 1810. Öyle. Ondan önce el işçiliği, el emeği, göz nuru. Bakıyoruz hemen. 1830. Teşekkürler doğru. Lütfen. Değişik modellerin üretilmesi de 1852. Şemsiye saplarında hangi malzeme tercih edilmiştir? Bilene kutu kola. Şimdi çıkıyorum kantinden alıyorum. Kemik. Şemsiye saplarında hangi malzeme? Kemik doğru. Ne kemiği? Balina kemiği. Bravo sana. Nereden biliyorsun? Kutu kolayı alacağım şimdi durup dururken. Durup dururken kutu kola borçlandım. Arkadaş. yani şaşırdın değil mi? Çünkü sevgili dinleyiciler biz yayından önce konuşacağımız konuları şey yapıyoruz. Fahir herhalde onu araştırmış. Nereden biliyorsun? Genel kültür. ya maalesef öyle bir durumum var ya biliyorum. Ya zamanında bu balina sektörü, işte yağları özellikle kandillerde kullanılan, kandiller dediğim sokak lambaları, o zaman lamba şeklinde değil de işte kandil mandil tipi bir şeyler yakıyorlar ya, orada balina yağı kullanıyor ve kemikleri de yoğun olarak kullanılıyor. İşte baston, saç, işte tokasından tut vesaire. Tarak falan filan. Tarak marak vesaire. Huri Gül hattımızdaymış. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Huri Hanım. Huri. Huri Hanım, evet. İşte Huri Hanım diyoruz. Onu hızlı hızlı söyleyince Huriye gibi çıkıyor. Huriye gibi, sonra Huriye. Siz de bize kızıyorsunuz Huri Hanım. Estağfurullah, estağfurullah, kızmıyorum. Sadece öyle düzelteyim dedim. Yani biraz sinirli gibisiniz de şu anda, yani biz o yüzden biraz ürktük açıkçası. Yo değilim. Huri Hemen Hanım var mı şemsiyeniz? Şemsiye hayatımda ilk defa bu yıl aldım. Kaç yaşındasınız? Hayırlı olsun Huri Hanım. Teşekkür ederim. İlk şemsiyem. Yıllardır para biriktiriyordu. Artık hak etmiştiniz Huri Hanım. Evet, bence daha artık hak ettim dedim. Kaç yaşındasınız Huri Hanım? 28. Çeyizinize mi aldınız bunu? Çeyizime, yok hayır. Ya aslında çok komik olacak ama şey için aldım onu da. Çok beğendiğim bir ayakkabı aldım. Ayakkabıyla aynısı şemsiye yapmışlar. Aa. Evet, aynı desenler, renkler ve modeller. Kaç para? Ne kadar uyumlu diye. Efendim? Ya pahalı mıydı şemsiye? Biraz pahalıydı. Ne kadar? Biz 5 lira 10 lira deniyor hep. Yok, 5-10 değil işte benim aldığım, biraz daha pahalı. 100 lira mı? O kadar değilse de var yani. Ama bir rakam verin artık. Vermeyeceğim. Şimdi buradan ayıp olur, bir şemsiyeye ne kadar para veriyor falan diye. İsminizi unuturuz isterseniz Ayşegül Hanım. Huri. Huri. Biliyorum da isminizi unutturma. Biz isminizi unutturmaya çalışıyorduk siz ama çok hakikaten dirayet bir 80 çektim. Lira falan benim anladığım kadarıyla. Benim de evet. Anladım. Falan da dedirttiniz evet, bana yayında Huri Hanım. Havalı mı peki Huri Hanım? Ne mi? Havalı mı şemsiye? Duyamadım. Havalı mı? Ha, ayakkabıyla beraber kullanıldığında çok havalı, evet. Herkes dönüp dönüp bakıyor mu? Herkes dönüp dönüp bak. Peki, yani peki şey oluyor mu? Pardon. Böyle ay yağmur yağsa da bugün şemsiyeyi çıkarsak gibi bir hava oluyor mu sizde? Yok, olmuyor çünkü dediğim gibi hayatımda ilk defa şemsiye aldım. Hiç kullanmadım. Alışkanlığım da yok. Hatta bazen şemsiye nasıl kullanılır acemiliği bile yaşıyorum. Vallahi ben şimdi açsam mı? Nasıl kapatılıyordu bu? Hani vardır ya böyle, rezil olduğum oluyor bazen. Tam konuştuğumuz konu aslında, bir şemsiye acemiliği var. Yani bende bu var. Nesilde. Bende var. Ama dediğiniz de doğru, az önce Fahir Bey'in dediği. Ben hiç Ankara'da bu kadar seri üst üste yağmur hatırlamıyorum. Seriye taktı. Ben öyle, evet. Doğru söylüyorsunuz. Yani hani yağardı 5 dakika. Bir yerde beklerdiniz. Biterdi. İşinize gücünüze devam ederdiniz. Ben hiç şemsiye ihtiyacı duyduğumu da hatırlamıyorum. Peki, ama bu yıl bu yıl ihtiyacım oldu. Peki mesela şimdi sizin başka bir avantajınız var. İlla yağmur yağmasına gerek yok. Şemsiyeyi tam anlamıyla aksesuar gibi kullanabilirsiniz Huriye Hanım. Çünkü ona yönelik bir ayakkabınız var. Yani evet. Özellikle aslında hatta daha doğrusu havanın yağmurlu yağışlı olmaması sizin şemsiyeyi kullanmanız için bir avantaj gibi geliyor bana. Yani alacaksınız şemsiyeyi kapalı bir şekilde yanınızda efendim hareket etmeyen ayağınıza paralel olarak bir şekilde hareket edecek ayakkabılarla şemsiye yan yana. Ayakkabılar ne renk Huriye Hanım? Şey, bu yıl biliyorsunuz marin modası vardı. Lacivert, beyaz, kırmızı. Ne modası vardı? Marin. Marin modası. Denizciler. Denizciler. Evet. Evet. Lacivert, beyaz, kırmızı. Lacivert. Hiç haberimiz yoktu ya ne modası olduğundan. Ciddi mi? Vallahi benim yoktu. Sayenizde oldu diyeceğim ama yaz sezonu bitti. Ya hakikaten. Yazın mıydı bu? Kışın modası ne? Topçular mı? Kış sezonuna daha pek hakim olamadım bu ara, iş güç yoğunluğundan. Bir de şemsiyeye verdiniz bütün parayı anladığım kadarıyla. Yani, nereden yani takip ediyorsunuz? Huri Hanım, böyle girdiğiniz bir internet sayfası var oradan mı? Ya bu neymiş kış sezonu modası diye. Ya ister istemez modanın içine düşüyorsunuz zaten. Tüm vitrinler aynı anda aynı şeyde dolu veriyorlar. Hı-hı. Diyorsunuz ki oradan bu moda galiba. Ama biz sokaklarda baktık bu yaz boyunca, hiç öyle marinlere takılmış hanımefendiler göremedik. Herkes sizin gibi demek ki. Aldım seçicilik. Benim gibi olsaydınız her yerde marin görecektiniz. Marinlere gelesin diye bir. Tabii, yani. Öyle bir beddua var. Var. Annem bu sene beddua etti de zor bela ikna ettim. Süt kesti. Evet, Huri Hanım sadece güldü. Haklı olarak. Peki efendim şey, çok. Buyurun. Bir şey daha söyleyeceğim. Sayenizde az önce baston oldu. Aa, baston mu aldınız sayenizde? Almadım. Şöyle bir arkadaşımı eve bırakıyordum. O da tam siz konuşurken üzerine devrekli çıktı. Evet. Devrek bastonunun ne kadar olduğunu bahsederken, ben de devrekliyim deyince, ben de hiç bilmiyordum bu kadar bastonunuz ünlüyüm. Bana şöyle bir baston yaptırır mısın dedim. Tamam, ne demek, hemen yaptırıp göndertiyorum dedi. Vallahi süper bir bastonum oldu. Yalnız olmuş. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Siz devrek bastonunun ne kadar fiyatı olduğunu biliyor musunuz? O şemsiye var ya. Evet. O şemsiyeden böyle 10 tane falan şey yaparsınız yani. Kısa alırsınız. Günün kağıdı çok kârlıyım desenize. Hayır, ha, o ücretsiz mi veriyor? Ücretsiz olduğunu konuştunuz mu Hura Hanım? Belki yaptırır mısın iyice? Hayır, yaptırıyor. Tasarımını ben yapıyorum. Ben çizeceğim. Benim çizimi yapacaklar. Ama işte onun belli onun olmamış bence ücretsiz olduğunu. Net sözleşme yapın çünkü devrek bastonundan bahsediyoruz. Yani devrek devrekliler bunu bilir. Yani baston isteyen kişi onun parasını vermeyi kabul etmiş demektir gibi ben hissediyorum. Bankaların yok. Baston kredisi diye bir kredisi var yani o civarda. Evet. Ne söylüyorum? 3 aylık şeyle veriyorlar. Benimki hediye ama yarın hemen bir sözleşme hazırlayıp götürüyorum. Bunu söylediğiniz iyi oldu. Ay ne kadar sizin işinizde ne kadar zor Hura Hanım. Sözleşme. Tasarımı siz yapıyorsunuz. Sözleşmeyi siz hazırlıyorsunuz. Parayı da siz veriyorsunuz. Siz avukattınız değil mi Hura Hanım? Evet avukatım. Ne kadar rahat insan işte böyle. Hemen yarın bir sözleşme hazırlayayım da onu götüreyim. Ben ya, de ben, avukat olsam marketle bile sözleşme yapardım. Öyle demeyin. Bize her şey kolay geliyor ya. Şimdi boşanma da öyle olmaya başladı. Aa canım tamam boşarız gideriz falan demeye başladım. Çok ayıp olmaya başladı artık. Peki efendim, o zaman mesleğinizin özel hayatındaki etkisini biz hani ortaya çıkarmış olalım. Dengesini siz sağlayın lütfen. Tamam. Onu kurduğunuz zaman ve bastonu aldığınız zaman bir gelin biz de bir fotoğraf çektiririz bastonla. Bastonu? Tamam. Hı-hı. Hatta ama istiyorsanız ben böyle olduğunu bilmiyordum. Birer tane de size isteyeyim. Ciddi misiniz? Siz o kadar ayıp zengin arkadaşınız varsa araba falan isteyelim. Daha hoşunuza gider. Onu daha denemedim. Denerim peki aslında. Çok teşekkürler Hurri Hanım. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Bu arada şemsiyeyi seri üretime geçiren James Smith & Sons'ın şirketini buldum. Yalnız bize Twitter'dan gelen Merkez Ofis Londra mı? Ege. Merkez Ofis Londra. Londra ben gördüm. Seçilerden de. Seçilerden. Seçilerden. Annem en son ziyarete geldiğinde dünyanın en pahalı şemsiyesini alıp valizine sığmayınca bana bıraktı. Ne yapacağımı şaşırdım diyor. Seçilerden'e hemen buradan soralım. James Smith & Sons'ın şemsiyesi mi? Ve nerede oturuyorsa gitsin New Oxford Street diyemiş şu anda dükkan. Evet. Oradan bize bir baksın şemsiyeler kaçtan gidiyor. Paul McCartney de oradan mı aldı acaba? Büyük ihtimalle. O kadar güzel bir dükkan ki. Of of of of. Ama Londra'da dükkan. Kötü dükkan var mı Londra'da? Bilemiyorum. İsterseniz Nurşah Hanım'a iyi akşamlar diyelim. Nurşah Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Neredesiniz? Dışarıda mısınız? Neredeyim? Okuldan geliyorum işte. Öyle yürüyordum bir taraftan. Nurşah Hanım bir şey soracağım. Ailede var mı baston kullanan? Baston kullanan valla rahmetli dedem vardı. Onun bastonları vardı. Çok güzel böyle. Sever miydi? Ama yani şöyle soralım size. Dedeniz bastona kaç yaşında başladı yoksa siz bildiğinizden beri hep bastonlu muydu? Yok ben bildiğimden beri bastonlu değildi artık böyle son 5-6 yıl önce falan başlamıştı ölmeden 5-6 yıl önce falan. Şey midir peki yani şimdi ben en yaşlı bizim ailede anneannem vardı. Anneannem kullanmadı baston. Yani kullansa kullanırdı gibi bir durum var. Yani, yani artık belli bir yaşa geldik bu baston yok. Bana kolaylık olur mu diyorlar yoksa ihtiyaç duyulduğunda mı bastona geçiliyor? Sanırım ihtiyaç duyduğumda çünkü bir ameliyat olmuştu ondan sonra ondan sonra o alışkanlık var. Ama böyle gayet oymalı efendime söyleyeyim böyle süslü püslü hani böyle çocukların bile özenebileceği türden bastonlar kullanıyordu. Hoştu yani. Kaç tane vardı baston? 2-3 tane falan çok fazla değildi ama bayağı tasarımı güzel bastonlardı hani. Biz oynardık kardeşimle küçükken. Nurşah Hanım siz hatırlıyor musunuz onların alınış anını? Yani böyle boya göre mi alınıyor baston? Daha doğrusu boya göre alınıyor eminim de. Yaptırılıyor mu yoksa böyle gidilip bir dükkandan hazır hangisi benim boyuma uygun acaba deyip böyle şey gibi ayakkabı gibi numaralarım var. Vallahi atmayayım şimdi ama sanırım şeydi hazır almıştı dedem Kemeraltı'nın İzmir'den. Öyleydi yani. Hazır gidip deniyor bakayım bu nasıl. Hani, hani bakıyordu bunu beğendim güzelmiş falan filan deyip almışlığı vardı. Hani eve geldiği zaman da 10 saat böyle işte şöyle yaptım da böyle yaptım işte satıcıyla şöyle diyaloğa girdim falan filan diye anneanneme anlatırdı. Hmm. Orada hatırlıyorum ben de. Baston yapıcıya sipariş verilmiyor yani. Yani hayatınızda bilmiyorum baston aldınız mı ben aldım. Yani iyi fair almışsın askerdeyken 3 tane tamam. E aldık canım askerde kullanmak için almadık işte eşe dosta getirdik burada. Niye bize gelmedi Fahir? Evet bastonlar. Eşe dosta dedim siz benim eşim misin dostum musun? Hattımızda dinleyici varken aramızda tartışmıyoruz. Nurşah Hanım siz şemsiye kullanıyor musunuz? Şemsiye mecburen kullanıyorum çünkü hani yürüyerek gelip gidiyoruz okula işte Beytepe, Bilkent arası falan. Öyle olunca zaten hani kullanmasak olmuyor. Kullanınca da olmuyor gerçi. İki şeyde de cumartesi günde dün de çok şahane bir şekilde ıslandığım için hani şemsiye aslında varla yok arasında bir şey oldu bugünlerde. Şemsiye hani bir yağmurunda falan. Temenni mi yani? Bunu açayım da belki ıslanmam gibi bir şey mi? Belki ıslanmam gibi bir şey evet aynen. Yalnızca temenni oldu. Niye yani şey mi ucuz şemsiye mi aldınız? Yani evet, aslında çok pahalı bir şemsiye değildi ama dayanıklı bir şemsiyeydi. Yine de çok fazla işe yaramadı maalesef. E tabi belli bir şeyden sonra o şemsiyeler de ucuz, yani ucuz etin yahnisi dedikleri bu ya. Yani. Ucuz şemsiye yani, de maalesef geçiriyor efendim yağmuru. Bir de aslında herhalde şöyle bir şey var. Yani şemsiyenin düzgün olup olmadığını böyle ters bir havada ters dönmediği zaman algılıyoruz artık nasıl oluyor. Hani böyle elimizde tutunca bir ters rüzgar esince böyle şemsiye ters döner de kamera şakalarına konu olacak türden insanlar oluruz ya hani. Evet. Hani şemsiye ters dönmediği zaman demek ki şemsiye iyiymiş falan demeye başladık artık. Ters dönmesi lazım diyorsunuz. Hı hı. Yani kötü bir şemsiye ters döner diyorum artık. Kötü bir şemsiye. Ben de mesela ters döner şemsiye ne cin hikayeleri duydum. Çok garip garip şekilde. Ters dönen, ters ters böyle bakan şemsiye. Hiç rüzgar falan yok ortada. Bana da ters dönen şemsiye açılmaz şemsiye derler. Adettendir çünkü. Ters açılırsa uğursuzluk getirir sahibine. Benim düşünceme göre de bir adamı, yani şimdi yağmurda zaten başka ayrıntılara bakamıyorsun ya. Karşından gelen bir insan var diyelim. Hani normal zamanda bir incelersin. Tipine bakarsın, kıyafetine bakarsın. Sağ sola nasıl bakıyor ona bakarsın. Yağmurda böyle kısa kısa bakıyorsun ya. Yamuk bir şemsiyesi olan adamın herhangi bir şeyin düzgün olduğuna inanmam. Ben bugün hastanede öyleydim. Şemsiye yamulmuş. Dünyanın en yamuk adamı olarak dolaşıyor. Bana bakan çünkü yamuk şemsiye görecek. Başka bir şey görmeyecek. Çok yani rahatsız edici bir şey. Böyle çok hani o şey ucundan çıkmış. Böyle hani gergileri tutuyor ya. Tellerin ucu. O tam tuttuğu yer iple, orası böyle dışarı tel olarak çıkmış. Böyle bir ama. Bir daha gergi der misin Fahir? Gergi. Teşekkürler. Nurşah Hanım. Siz peki mesela yağmur yağdı. Çıktınız. Sınıfınıza gittiniz. Odanız mı var sizin okulda? Yok. Okulda odam henüz yok. Olacak. Kürsünüz var mı? Kürsümüz de yok. Tamam peki o zaman şemsiyeyi ne yapıyorsunuz, ıslak şemsiyeyi? Şemsiyeyi açıp böyle sınıfın dışında işte bir yere bırakıyorsunuz. Ha koridorda mı bırakıyorsunuz koskoca şemsiyeyi? Çalarlar ya, insan korkmaz mı onu? Kaliteli bir şemsiyen olsa şimdi. Korkun. Ya tabii kalite bir şey olsa zaten çalınır kesin de normal bir şemsiye olacak. Sizde okulunuza hiç güveniniz zaten yokmuş yalnız Nurşan. Çalınır okul hırsız kaynıyor vallahi billahi diyor. Yani açıp hani sınıf içinde falan da tutabiliyoruz. Koridorda durması hani şey de değil, pek şart da değil. Peki yani yağmurlu havalarda kokuyor mu? Yağmurlu havalarda koktuğunu işte eve falan geldiğimiz zaman anlıyoruz. Hani o zaman da normal böyle kapının yanında kendi kendine ya da böyle sıcak bir yerde falan kuruyunca kokusu falan kalmıyor. Ha şemsiye kokusu diyorsunuz. Sen ne kokusu diyorsun? Yani değil mi? Ortam kokuyor ya, bir sürü şemsiyenin olduğu yerde de o koku daha yoğun olarak geliyor. Her evde kendine göre, o gün pişen yemeğe göre kokular olabilir Fahir. Teşekkür ederim. Nurşah Hanım çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın. Bastonda özellikler. Bak ben söyleyeyim. Kaan Özbeyoğlu, hesap makineli baston. Bir de neon ışıklı baston havalı olur diyor. Ozan Bey, bir başka Ozan Bey bu. Ucunda lazer pointer olsun diyor baston. Evladım bana şunu verir misin? O zaman şunu. O zaman güzel. İşte sadece yaşlıların kullanma durumu da olmaz bastonu. Yani böyle bir genç insan da kullanır. Çünkü lazer. Gençlerimiz lazer kullanıyor. Hep gençler kullanıyor. MP3 çalarlı devrek tipi baston diyor. 16 GB'lık yürüyüşlerde müziğim yanımda olsun demiş Ozan Kayadelen. Baston özellikle. Seçilerden. Ayıp tür söylemesi Dodi El Fayed'in mağazasından almış annesi. Ama o marka bir bastonu diye sordum. Söylesene ben ama de. Herkes o mağazaya mı hücum edecek sanki İngiltere'de? Ederler. Ne bileyim, burada şubesi açılır. Ondan sonra al başına bela. Açılmaz onu. Sattı zaten. Ben bu arada bu James Smith & Sons'ın sitesine çok güzel bir hayran bastonu oldum. Dükkan da inanılmaz ben güzel. Ben şimdi sitesi bir kere nasıl? Özellikli bastonlar diye bir şey var. Özellikli derken? Şöyle söyleyeyim sana. Bastonlarda özelliklerimiz. Birincisi şey var. Ne derler? İçkili bastonlar var. Efendim? Alkollü baston. Yani kılıç çıkan yeri var ya. Ha. Onu açıyorsun. İçinden iki tane küçük şat bardağı ve bir böyle tüp çıkıyor. Bastonun içine sığacak kadar. Artık onun içine bir şerbet koyulabilir. Ayran koyulabilir. Ne koyarsan. Bir şat ayran alır mısın? Bunlar kopya bile konur mu? Kopya konur. Kopya. Doğru. Mesela orasını açacağım, kopya. En güzeli bir kere şey. Yani hayranlıkla bir an evvel yaşlanıp şimdi bu yaşta kullanmaya başlarsan dünyanın en komik şeyi olur baston. Niye? Komik mi olur? Komik olur tabii. Nasıl kullanacağını bilmez. Ama sanki şemsiye kullanmayı biliyoruz. Onu da bilmiyoruz da. Gümüş saplı bastonlar. Hmm. O ama kadar güzel. Jaguar mı istersin? Jaguar zaten çok. Efendim, ördekler, o Jaguar kullanman için arabanın da. Av köpekleri. Av köpeği. Ondan sonra bunlar hakikaten. Bırak yani, o köpeği. Gümüş şeyler çok güzel. Ondan sonra ekstra Alman gümüşüm. Uzun ve katlanabilir bastonlarla şırak diye açıyorsun. Şırak dedi. Hiç dinlemiyor. O yüzden rahatım ben. 3 oldu dikkat et. Şırak diye açılan bastonu nasıl anlatmışlar sitede? Ya bastonu böyle şey yapmışlar. Folding diyor. Orada açılarını büktüm büktüm. Ha böyle şey gibi. Mezrolar gibi. Sarı. Evet evet. Şeyler metreler olur ya böyle. O tip ama eski metreler. Bir açıldıktan sonra yani kapatabileni aşk olsun. Onun üstüne ama dayanamazsın. Dayanırsın. Yani güvenebilir misin öyle? Güvenemezsin. O kadar para veriyorsan güven. Gözü kapalı güven. Çok havalıymış bu James arada. James Smith mi? Bu ben bastoncu mu şemsiyeci mi onu ben anlamadım ki. Şemsiye işine giren adam bastonun işine de girmiş tabii ki. Bunlar birbirine çok akıllıca benziyor. Bir mantık. Zarlı baston var. Zarlı baston mu? Hani bu 5 tane zarlı oynanan bir oyun vardır ya. Ne o? Pokere'ye benzeyen. Bir Yatsi diye bir oyun vardır. 5 zarlı mı oynanıyor? Hı hı. 5 tane zar işte. İşte. Aa ben hiç duymadım. Bilen biliyordur işte. Tam abi, poker hemen gibi 3 tane şey 5 2 tane 6 falan diye ayırıyorsun. Başka başka oyunlar da var işte zarlarla sırayla atman gereken. Bastonun şeyini açıyorsun içinden zar çıkıyor. Ha. Sayısal oynayabileceğin baston yapabilirler. Sayısal bastonu diyor Fahir çok güzel. Pırt çevireceksin mesela tıpır tıpır. O kenarları var ya bak o sivri yerinde topacı olacak. O delikten oradaki bir kanal olacak. Uçlara da toplar oradan gidecek. Mesela bir çevireceksin o uçlardan salkan şeylere boşluklara toplar düşecek. Oradan çıktı mesela 6, 7, 12, 15, 18, 24 ve 36. Bakın bu rakamları da aklınızda tutun. Keşke tutsaydınız. Bunlar şanslı rakamları Fahir içine doğarak açıkladı sevgili dinleyiciler. Programımızı kaydedenler tekrar tekrar dinleyebilir. Bu arada burada bize de gönderin kaydeden dinleyicilerimize söylüyorum. Ben galiba 6, 7... 12, 15, 24, 36 dedim. Pipa olan var. Pipolu baston. Kaydetmeyenler için Fahir tekrar söyledi. Eğer o arada kaydetmeye başlamadıysanız yine kaybettiniz. Bastondan pipo çıkıyormuş. O da güzel. Ya tam bunlar da şey iyice zıvanadan işte, tamam, çıkmış yani. Tam da bunu konuşuyoruz. Şey bunlar yapılmış. Şarap açacağı. Tribüşon denir. Tribüşon evet. O da güzel. Ucu matkap şeklinde olan baston. Aa, saçma değil mi? Yok bence çok ya, güzel. Şarja ya koyacaksın. Torku ver hemen ama. Ver hemen değil verirsin Oktay. Lövye'ye döner. Uzak ya. E canım o ayırırsın o aparatı bir şey yaparlar yani. Ayırmalı. Anladım baston. Bu Smith & Sons şey yapmış. Yok bunlar klasik yani hiç şey yapmamışlar zorlamamışlar teknolojiyi. Nasıl tabii zorlamamışlar? Yani bunlar 100 yıl önce de aynı şekilde yapılabilecek bastonlar. İşte İngiliz şey olduğu için bence yine bağlı zorlamışlar. Yani aslında babaları büyük ihtimalle öldükten sonra oğulları zorlamıştır bunu. Saçmalama İçine zar ya koyalım falan diye. Yoksa babalarının zamanında belki... Çocuklar da bir tek şey biliyormuş yani. Alkol koyalım, tribüşon koyalım, zar koyalım. Nasıl çocuklar olduğunu ben düşünmek dahi istemiyorum. Bütün... Hakikaten şöyle bir faydalı bir şey yok. Mesela bir kitap veya bir müze kartı. Ne güzel söyledin Ege. Şey bence çok havalı bak. Dinleyicilerimizden gelen laser pointer. Evet bence de çok beğendim. Çok da işlevsel. Ben söyleyeyim başka şeyleri. Siren yani ufak korna tipi bir şey. Siren mi? Hı-hı. Sprey. Yani yürürken önde mesela işte birileri var. Sen yavaş yavaş yürüyorsun zarzor. Önde gelince okuldan çıkmış 3 tane iri genç düşün. Tamam. Kaldırımı nasıl kapattıklarını düşün. Tamam. Yani bir itiyorlar birbirlerini falan. Onların yanından geçer. Bip bip bip. Şey yapacaksın ona dedikleri yani, diyerek çekilecekler. Şimdi böyle bir örnek verince şey geldi aklıma. Başka ne tip bir yerde kullanılabilir diye düşündüm. Bir yerde dikkat silah çekmek için şey espri olsun diye de bir noktadan sonra. İşte, bir noktadan sonra hep öyle olur. Oraya mesela sprey koyabiliriz. Mesela yağmurlu hava o şemsiye kokusu var ya pis kokacak üstümüzde kokacak. Tam o esnada oradan küçük bir tüp içinden sprey çıkıyor. Şekerlik. Ama doldurulabilen veya kolonya. Şekerlik. Mesela otobüse bindi. Evet. Bastonlu amcamız ya da kesme teyzemiz. Şekerlik mi? Hayır. Normal şey. Otobüste yandakine vereceğin şekerlik. Mesela sakız da olabilir veya hap kutusu tipi bir şey olabilir. Ama evet, böyle yukarıdan çevirmeli değil de basmalı. Basmatik tipi bir şey. Ha anladım. Mesela bu şeker yerine kullananlar şeyler kullanıyorlar ya. Ha mesela ha, o da olabilir. Şeker hastalarının kullandığı şey. Evet, şeker. Neydi onun adı ya? Sakarin. Sakarina. Ama sakız da olabilir, bir şey de olabilir. Artık neyse. Çeşit çeşit şey alacak. Mesela böyle bir steril el temizleme malzemesi de olabilir. Aa altına... evet mesela sıvı alacak şey de olabilir. Diye oradan mesela verecek. İster misiniz? Teşekkür. Siz ister. Veya kolonya tipi bir şey olabilir. Yani onu böyle bir... Mevsime göre. Mevsime göre basacağım baston tutacağı yerin üstüne fırt diye o dibinden gelecek şey. Çok güzel. O olabilir bak, güzel. Oktay işin hazır. Simit ve maktumlarında. Bay Smith ve maktumları mıydı? Neydi dükkanın adı? James Smith ve maktumları. Smith, Jason Smith ve maktumları. James Smith. Ya çok güzelmiş. Ben bir an evvel baston dönemimize gelelim istiyorum. Vallahi bir kazan... Ama ustasını bulabilir misin acaba? Ustasını mı? Yani ben mesela şimdi çok geçtiğimiz günlerde... ne oldu? Ustasını mı diye bir şey ben, sordu Fahir. Niye bulamayacağım? Allah'tan hiç kimse soruyu almadı. Hadi yani geçtiğimiz günlerde benim çok basit bir elektronik şeye ihtiyacım oldu. Evet. Çipe mi? Ustasını. Çip değil ya, böyle bir kulaklık. Devre mi? Devre de değil. Devre. Kablo. Verse anlamam. Adaptöre. Ondan sonra. Nereden nereye lazım? İşte telefonuma mikser bağlamak için kullanılabilecek bir şey. Hay hay. Daha doğrusu daha iyi mikrofon bağlamak için. İnternette olduğunu gördüm. Bir evet. dolarlık, iki dolarlık şeylerden bahsediyoruz. Tamam, çılgın demek dolarcı ki, da var. Türkiye'de yok ama bir elektronikçi onu yapabilir. Gittim işte şunu şöyle bir, abi onu yapamayız. Yarın öbür gün ben baston sahibi olduğumda şu bastona lazer pointer ucuna ekleyelim. Abi onu yapmak imkansız. Derse birisi benim bütün canım sıkılır. Zaten hani bir yaşın getirdiği bir alınganlık da var. Yurt dışında yapmış. Kimse benim istediğimi yapmıyor diye gidip bir köşeye ağlamak istemiyorum ya. Biz benim istediklerimi benimle alay geçiyorlar demek istemiyorum. Yurt dışında yaptıracaksın. Yurt dışında mı? Tabii bu ülkenin... Dede onu yaptırdık derse bana torunlar. Dede biz onun siparişini verdik geliyor. Ben o zaman ağlarım duvar diplerinde. Kimse benim istediğimi yapmıyor burada. Yalnız daha şimdiden Ali'ne böyle çocuk yap baskısında bulunman hiç hoş değil Ali. Böyle çocuk yapacaksa hiç yapmasın zaten. Dedeyle dalga geçmek ne demek? Dede onun siparişini verdik tamam ona. Amerika'dan gelecek. Ama öyle deme. Ali sana tahta çanakları verdiği zaman Ali'nin çocukları. baba tahta çanaklar falan diyecek. Babasına. Yani Ali'nin eşine. Nasıl garip bir durumu şu anda canım. Şu anda canım bayağı sıkıldı hakikaten ya. Şu anda torunlarımın saygısızlığına nasıl sinirlendiğimi. Yani saygısızlık ne? Torunlarına değil, torunlarına şükretmen lazım. Onlar diyecek baba anne siz de tahta çanak mı yedireceksiniz? Şu anda bana çok uzak bir şey. Hani size de çok uzak ama bana sizden biraz daha yakın ya bu. Tabii canım. Torunlarının bana saygısızlığı. Biraz daha değil bayağı yakın Ege. Bana, yani ben o sana söyleyeyim. Siz gülüyorsunuz. 20 sene sonra Ali'nin evlendi. Sen zaten 25 sene sonra. Ben bunadım. Hafif hafif başladın. 30 sene sonra diyelim. Geldin 65 yaşına. Çok özür dilerim. 30 sene sonra maalesef istediği saygısızlığı yapsın artık. Niye? Gece geleceğim gece diye yerden şey yaparım ben. Yerden. Geleceğim. Yerden bir şey yapma canım. O kadar değil canım. Yatak yaparlar sana. Taşıma yazdıracağım. Gece geleceğim diye. Her ziyaret eden bir ürkecek. Nereden geldik bu lanet adamın mezarına. Siz bana geldiniz sağ olun. Ben de size gece geleceğim diyor. Bir de ne oldu? Bir de sağ olun ha. Ay, ne diyorduk ya? Ha, bence şimdi... En son Ege mezar taşından bahsediyordu. Program bence bir soğuk almaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ay, Serdar Bey'in mezar yeri satın alması aslında sen başlattın Fahir. Ben başlatmadım canım. Niye cenaze fotoğrafı çektirmiş diye ölüm dünyasına sen girdin. Yok sizin hiç suçunuz yok. Benim terbiyesiz torunlar başlattı. Bir müzik arası verelim ama müzik arasından önce Görkem Bey'in şöyle mesajları var bize. Devrek bastonu mu diyor. Çünkü bizim sorumuz ne marka ayıptır sorması en son sorumuz oydu da şeyimiz ne derler. Bastonda ne özellikler isterdiniz sorusuna devrek bastonu. Devrekli olması mı demiş. Güneş Akın amortisörlü baston yerin sertlik durumuna göre konforlu yürüyüş diyor. Aa, çok güzel fikir bu. Mantıklı büyük ihtimalle mühendis Güneş Bey. Ve Görkem Bey şöyle demiş. Baston ustası Müntaka Çelebi olur. Kendisi devreklidir diyor. Mutlaka Çelebi olur değil de Müntaka Çelebi mi? Müntaka Çelebi. Müntaka Çelebi mi? Ustası mı? Meşhur isim. En büyük baston ustası. Yaşayan en büyük baston ustası. Ben de Hattori Honzo bastonu arayacağım. Bu arada ben şemsiyeyi ararken Türkiye'de bir şemsiye markası varmış. Çok da havalı bir şey yapmış, site yapmış. Sloganları ne şemsiyecinin? Asla ıslanmayın. Hayır. Bırakın yağmur yağsın. Müziğimizi dinleyelim. Ondan sonra da sohbetimize de verelim. Devam edelim. 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda. Sevgili dinleyiciler, inanılmaz bir olay gerçekleşti. Saat 19.19 ve 20.10.2010 saat 19.19 artık bunun hesabını size bırakıyoruz. Bugün bizden sonra kim var? Kim var? Perşembe günü Özgürlerin programı var. Bilemiyoruz tabii. Tabii haklı olarak bilemiyoruz. Fahir'in dediği gibi. Galiba onların programı. Onlar çünkü evet, çok özel bir an yaşayacaklar programlarında denk getirirlerse. 20.10 saat 20.10 dedikleri anda artık yayıncılıkta son noktaya ulaşmış olacaklar. Keşke biz de bunu yaşayabilseydik yayınımızda. Ancak olmadı. Görkem Hanım şöyle demiş. Ne demiş? Ben bey değilim. Görkem Hanım demiş. Kendisi özür diliyoruz. Özür diliyoruz Görkem Hanım. Özür dileriz Görkem Hanım. Baston ve şemsiye konusunda herkes söyleyeceğini söyledi mi? Şimdi bizim birbirimize baston almamız uygun mudur, değil midir? Bana sormayacaksın. Onu soracağım. Ve mesela senin boyun kaç Fahir? 1.50 kaç? 1.56 mıydı? Kaçtı sen? Bence sorabileceğin soru vardı. Sormadım bari ya. Değil. Ayakta mı? Ayakta mı? Yatarak mı? Bak o daha güzel bir şey sordu. Yatarak mı? Hayır, ayakta. Ayakta. Tamamen ayakta. 1.88, 1.89. 88-89. 88-89'a göre mi alacağız? Yoksa mesela biraz bir şey kısalır ya mi? Yaşlandıkça insan. Bizim boylarımız neredeyse aynı ya. 1 santim 2 santim evet, oynuyor. Şimdi bir tane mi alalım diyorsun? Sizde öyle bir durum var mı bilmiyorum da benim annem babam birbirlerinin gözlüklerini değiş tokuş ederlerdi. Versene gözlüğünü falan diye böyle hani bir anlık durum olur ya. Tamam. Bazen yakın gözlüğü olduğu yakın için. Yakın gözlüklerinde galiba biraz kullanabiliyorsun. Biz birbirimizin bastonunu kullanabileceğiz. Öyle bir avantajımız var. Ya Fahir'in bastonunu alayım, o bana tam geliyor. Bunca yıldır program yapıyoruz beraber. İlk defa biz avantaj yakaladık. Birbirimizin bastonu. O da önümüzdeki 20 sene için. Neyse, baston konusunu kapattıysak size madem bugün İngiliz bilim adamları, daha doğrusu İngiliz mucitlerden, İngiliz üreticilerden gittik. Sırada İngiliz deri üreticileri, evet. Şimdi İngiliz deri üreticisi derken yaklaştın. Kemal mi? İngiliz post araştırmacıları. Post araştırmacı. Hı-hı. Güzel. Leoparlar. Hı. Meraklı çocukların sorularını yanıtlamakta zorlanan anne babaların imdadına İngiliz bilim insanları yetişti. Ebeveynler artık neden leoparların benekleri var sorusuna bir yanıt verebilecek. Diyorlar ki leoparlar işte doğada iyi kamufle olmak için benekleri vardır. Peki soruyorum, kaplanların evet, niye çizgileri var? Uzun göstersin diye mi, zayıf göstersin diye mi? Kaplanların çizgilerinin farkı var yani. Söyle kaplanların şimdi çizgileri... Yaşadıkları yerlerle alakalı. Bölgesine göre değişiyor. Doğru. Yani öyle mesela devrekli kaplan düşün. Hop, o işlemeli. Yani yaşadıkları bölgeye göre değişiyor diye biliyorum. Bak şimdi daha çok dağlık bölgeleri seçen kedigillerin beneksiz ve çizgisiz. Puma gibi. Tropikal ormanlarda yaşayanların ise büyük benekli jaguar gibi olduğu görüldü. Çoğunlukla ağaçta vakit geçiren kedigillerin de benekli olduğu belirlendi. Ancak araştırmaya imza atanlardan Will Allen, araştırılan kedigillerden sadece çok iyi kamuflaj yeteneğine sahip olan kaplanın kürkünün dikey şeritlere sahip olduğunu ve bu durumun yaşadığı ortamla bağdaşmadığını vurguladı. Bunun hiç alakası yok diye. Yani şey, ben kamuflajla uğraşamam arkadaş, asalete bakarım mı diyor kaplanlar. Onu tam anlamadım. Onu biraz daha okumam lazım. Kaplan puma konusunda söyleyeceği bir şey olan başka bir kedi. Üçümüzün boyu yaklaşık birbirine yakın ya. Evet. Bunun avantajını başka nerede kullanabiliriz? Ortak bir hayvan alabiliriz mesela, kaplan şu anda. Veya bir post alabiliriz. Onu döndere döndere kullanabiliriz gibi geliyor. Ne dersiniz? Şu anda aklıma gelen bir konu düşünüyorum da. Yani mesela şimdi postumuz var, kaplan postu. Evet. Bir gün sende, bir gün bende, bir gün Oktay'da kalıyor. Böyle döndüre döndüre. Ama arada bir şey olmuş. Mesela sıra sendeyken Fahir, ben postu bu akşam ben kullanabilir miyim falan diyorum ben. Hı hı. Bende oluyor post. Ondan sonra bende olması gereken hafta sende. Evet. Oktay da beni posttayım sanıyor. Hastayız. Kimse bilmiyor. Ege postadır herhalde. Halbuki hastayım. Hiç kimse bilmiyor. Evet. Gördüğünüz gibi kaplanlar konusu açılınca kaçınılmaz olarak söz Ferhat Göçer'e geldi yine. Diye yalanlarla ilgili bir haber var. Kaplan konusu tutmadı mı? Kaplan konusu tutmadı. Karşınızdakinin yalan söylediğini ben anlarım. Ben anlarım. Ben de anlarım. Ben çok iyi anlarım. Çünkü ben en iyi ben anlarım. Lie to Me'yi seyrettim ben bir sezon. En güzel. Güzel. Bir sezon bayağı bir seyretmişsin. Bir sezon seyredince Lie to Me bitti gitti zaten. Ben de CSI seyrettim bir sezon. Yalan bütün söylüyorsun. Ankara'daki kriminal vakaları ben çözdüm bir dönem. Ek iş olarak. Ya ama hakikaten fark ediyorsun bunu. Laboratuvarı falan gerek yok. Zaten orada şeyi alıyorsun. Temel yalan yakalama. Mesela bana söylenen en son yalanlardan biri şöyleydi. Anlamak için hiç Lie to Me izlemeye falan gerek yoktu. Ne? Hafta sonu da ama sıradaydım. Böyle bir yalan yani şimdi. Hayır. Ne diyorsun? Cevap hakkı doğru. Yalan değil. Onlar pembe yalan dediğimiz. Hatta pembiş yalan dediklerimiz. Pembiş yalancıklar işte. Yani. Hatta hani yalan sınıfına bile girmez. Onlar numara mı? Numara da değil. Yani Amasra'ya gitmiş numarası yapıyor. Ama canım ben söyledim. Tamam. Tamam söyledin evet. Söyledim. Yalan da değildi. Yani yalan olduğunu bile bile. Yani senin de anlayacağını bile bile. Yani böyle bir şey yok ki. Gizli saklımız yok ki. Birbirimizden yalan mı söyleyeceğiz bu yaştan sonra? Söyledin işte. Söyledin evet. Pazar günü. Hayır pazar günü falan söylemedim. Pazartesi günü. Hayır, ama açık açık da söyledim. Yani ben anladığım kadarıyla sen bana yalanı esasen cuma günü söyledin. Ben pazar günü Amasra'dayım diye. Pazartesi günü de olmuş bitmiş şeyden sonra... Ben Amasra'daydım dedim. Yok. Yani bu arada Fahir'in Amasra'ya gitmesiyle bana hava atma durumu da yok. Pazar günü beraber yapacağımız bir katılacağımız bir organizasyon vardı. Ben Amasra'dayım sen kendin katıl dedi bana Fahir. Sonra da yalanı ortaya çıkmadan kendisi söyledi. Demek ki bir vicdan azabı. Olabilir mi? Nasıl yani, yalanı ortaya çıkmadan kendisi söyledi? Yani çıkmadı. Ben Fahir'in Amasra'da olup olmadığını araştırdım. Bu adam Amasra'dayım dedi ama... Niye getim... sen bana ne getirdin dedin ya? Fahir'e mi? Bana ne getirdin dedin. Fahir de orada şey dedi, kürdanlık deyince orada söylemek zorunda kaldı. Kirpi kürdanlık dedim. Daha sonra de, kirpiden kürdanlık deyince. Sen de orada şey dedin, yanlış anladın hemen beni niye? Çünkü sen zamanında Amasra'dan kime getirdin? Çünkü orada tipik yalan söyleyen adam hareketi yapıp şey dedin, yanlış anladığımdan demedim öyle. Nesini yanlış anlayacağım niye bana, da? Niye beni malzeme yapıyorsun dedim. İşte tamam ben orada direkt yalan söyleyen adamın şeyi saptırmadır çünkü. Konuyu saptırma. O konu üzerinde biraz konuşulduğu zaman konuyu değiştirme, konuyu saptırmaya çalışma. Konuyu saptırmıyorum ki malzeme ne getirdi diye. Saptırıyorum işte. Çünkü orada bana dönüp şey yaptım. Yani ben öyle algıladım da ondan yoksa ne? Ne kadar güzel bir hediye kirpiden kürdanlık tahta. Çünkü o kirpinin şey o kadar güzel ki Ege. Kirpi düşün. Tamam Fahir'cim şimdi başka konuya geçiyoruz yalanla ilgili. Tamam, yalanı yalan. Anlar mısın? Yönetici yalanlarında yani özellikle şirketlerin işte üst düzey yöneticilerinin bilançolara ilişkin söyledikleri yalanların kullandıkları kelimelerden anlaşılabileceği iddia edilmiş. Mesela? Şimdi telekonferanstaki aldatıcı sunumları tespit etme başlıklı araştırmada şirket yetkililerinin 2003-2007'de sunduğu bilançolara ilişkin yaklaşık 30 bin telekonferans metni üstünde çalışan bilim insanları kelimelerin seçimi, cümle yapısı gibi özelliklerin yalancıların maskesini düşürttürmüş belirtmiş. Nasıl bir şey kullanıyorlarmış genel? Biliyorsak biz de kullanalım. Bak mesela kullanıyoruzdur belki yani. Ya kullanıyoruz bazen de bilerek mi kullanıyoruz içimizden mi öyle geliyor bilmiyorum. Yalan söyleyenler konuşmalarında kısa, öz ve kesin ifadeler yerine herkes bilir ki gibi genel ifadelere yer verdiklerini vurgulamış bir kere. Yani bu böyledir demek yani. Yani bildiğiniz gibi genelde zaten bu bilinir. Bu böyle derler falan gibi. Şey lafı dolandırma şeyi. Bu çok sık yaptığımız şeylerden biri diyebilir miyiz yayında? Evet yapıyoruz biz. Yani yalancı mıyız diyorsunuz? Yalandan yapmıyorum ben de onu şeyden. Yeterince hakim olmamak aslında birazcık. Onu yaptıran şey bize. O adam da bence hakim değilmiş gibi görünmek için yapıyor olabilir. Ama bilançoyu da verirken şirket battı mı çıktı mı diye bütün şirketin patronuna hesap verirken de ya pek hakim değilim ama iyi toparlıyor, herkesin bildiği gibi bayağı satışlarımız iyi. İşte onu demiyor da demeye getiriyor. O yüzden mesela soracağı, o konuyla ilgili soracağı şey varsa da sormuyor adam. Öyle diyorlar deyince. Derler. O zaman acaba şeyden mi, neyse, diyorlar dediğine göre sana değil de o diyenlere sorayım diye mi düşünüyor? Ne diyor bilmiyorum ama. Ya elbette çok gösterge vardır da şey de var. Ben yerine biz demek. Böylece o bahsettiği çok... şeyle arasında mesafe koymayla ilgili. Ama Türkiye'de bizim kullanımı başka. İnsanlar ben demeyi... Benim çok rahatsız olduğum bir şey. Ben yerine biz demek. Bilmiyorum, öyle bir durum var. Köşe yazarlarında falan görürüz. Yani şunu beğendik, bunu beğenmedik falan diye konuşurlar. En böyle kişisel meselelerde bile biz demeyi tercih edenler var. Yani ben demenin çok böyle bir aşırı kendini vurgulamak, burnu büyüklük ya olduğunu düşünen bir adet de var. Evet yani. Evet, bizde ayıp sayılır yani. Ben demek değil mi? Evet, ben demek çok. Ben ne demek yani, ben. Ben bile bazen gıcık oluyorum. O yüzden biz deriz. Ben de biraz tam tersten düşünüyorum, şey gibi geliyor. Yani sorumluluğu tam almamak gibi geliyor bana. Sürekli ben diye konuşmak. Dedikleri öyle aslında. İşte o da kaçamak, dövüşmek gibi geliyor bana. Mesafe koymak. Evet. İfadeyle yani. Arasına. Söyle işte ne? Sen. Sizseniz sizsiniz. Onun en güzel şeyi o. Yani o yüzden söyle işte, neyse. Ya o anlayış kırılmadı ama. Yani bir ben bazı köşe yazarlarının bu Türkiye'de açık açık ben demeyi ben başlattım diyen yazarlarımız var yani. Herkes işte böyle bir eski kuşak yazarlar var ya. Yani evet. 70'lerde en popüler dönemini yaşamış. Bugün işte kalem ustası olarak gazetelerde hala bulunan yazarlar. Biz diye konuşuyorlar. Gittik, gördük, yemeği yedik, bayıldık diye yazıyorlar mesela. Ya ailece mi gittiler? Yalan mı söylüyorlar? Kendileri mi gittiler? Yok, yalan söyle. O üslup olarak. Bu yurt dışında böyle bir şey var mı, konuşma biçimi var mı bilmiyorum. Ben hiç öyle bir şeye rastlamadım ama çok da kesin konuşamayacağım. Ama Türkiye'de bir üsluptur bu, biz yerine ben yerine biz demek. Aslında kibarlık ben, olarak da yani ne bileyim, tevazu göstergesi olarak da şey yapılır. İşte ben tam tersini düşünüyorum. Yani şimdi ben yerine biz demek var, bir de şey var aslında, hiç ondan bahsetmiyoruz. Biz diye bir ekip var, ondan bahsediliyor gibi bir durum mu var? Mesela kendinden biz diye bahsetmek aslında benim rahatsız olduğum şey. Yani bir insan kendisinden bahsederken biz diye konuşması benim esas. Böyle bir tam tersi, böyle hiç mütevazı bir yanı görünmüyor bana. Şey değil mi, bir ne bileyim. Sonra gittik ekmek aldık mesela. Şimdi, Kimin? Ben gittim torbayla. Mesela, ekmek o zaman aldık deyince tabii böyle bir şey yok da biz sözümüzün eriyiz. Ha mesela. Dediğinde şey gibi. Böyle, biz öyleyiz. Mesela ben seninle konuşuyorum çok rahatsız edici bir adam olarak Fahir. Biz öyleyiz Fahir. Sözümüzde duran adamız. Ama ikimiz varız sadece. Yani o zaman sizseniz zaten kendi sizsiniz diye sen de kabul ediyorsun herhalde. Gidebilir miyim ben? Gidebilir miyiz? Gibi bir ifadede de bulunuyor. Yalan çok çirkin bir şey. Yani hiç hoş değil. Hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Ne şey açıklarken? Ne açıklıyordu bunlar? Bilanço. Bilanço açıklarken, ne yemek tarzı. Ne ekmek alırken, ne de çok affedersiniz. Normal gündelik hayatta. Efendim biz bir de akşamları kuş burnu içeriz. Bir de aşırıya kaçmanın da yalanı ele verebildiğini, yalan söyleyen yetkililerin konuşmalarında olağanüstü, inanılmaz, muhteşem gibi sıfatları kullandıklarını belirtmiş. Mesela çok yemek mi diyecektim ben, konuşmadan mı sadece? Mesela çok, çok yemek. Biriyle çok yemeğe gidiyorsun, bir şey anlatacaksın, çok fazla yiyor adam. Mesela veya bir aşırı... pide yiyor, üstüne bir pide daha yiyor. Veya aşırı terleme. Anlarsın ki yalan. Yalan söylüyor. Yani inandırıcı olmak için şey mi? Vallahi bak ya. Samimi söylüyorum. Vallahi bak. Falan diye konuşuyor. Hakikaten demek de olur. Şimdi. Evet. Başka bunlar giderek söylememiz gereken şeyler. Bu arada aslında programın ilk dakikalarında hatırlatmak istiyordum ben dinleyicilerimize. Ona göre akşam planlarını yapsınlar. İşte çocuklu dinleyicilerimiz anneanneye mi, babaanneye mi, komşulara mı, nereye yönlendirecekler, onun planlarını şimdiden yapsınlar diye. Çocukların. Çünkü Ege öyle yapıyor. Çocukları yönlendiriyoruz. Çocuğum bu, sen bugün anneannem. Büyük bir sıkıntı. Yani hakikaten de onu doğru yönlendirmeyi yapamazsan evde oturur şey seyredersin yani. Neyi? Hidayet Türkoğlu'nun çıkıp hadi yatağa demesini seyredersin çocuklar. Aa, o çıkıyorlar mı onlar? Daha çok rastladım canım. Reklamların arasında çıkıyor. Ne oldu anlaşıldı. Ben hiç izlemedim. Ben de görmedim onu. Hidayet böyle sesi. Hidayet'in öbürü çıkıyor. Neydi o? İbrahim Kutluay. İbrahim Kutluay çıkıyor. Sağlıklı olmak için falan filan. Haydi şimdi yatağı da çocuk onu duyar. Hayır, o reklam canım. Hadi canım geç oldu diye bir reklam var onun. Yok, eşiyle o mu? 9.30 falan diye. Reklamların arasında tamam çıkıyor. Tamam hayatım diyor o da. Şey oluyor. Ne derler? Bizim Ali'ne daha hiç denk gelmedi. Çünkü çocuk kanallarında çıkmıyor bu. Ali kaçta yatıyor? Yoksa uyuduktan sonra mı çıkıyor? Canım herkesin evinde o çocuk kanalları yok ki. Normal standart kanallarda yayınlanıyor. Ama şey ortak karar değil mi? Rütü'nün uygulaması değil mi bu? Çocuk kanalları 12'de mesela saat 12'de çocuk şeyleri mi yayınlıyorlar? 12'de tabii canım. Bazısı kapatıyor ediyor. Oktay. Bazısı devam ediyor. Gerçi kapanmış hali de özellikle iyice bebekler için olan kanallarda kapanmış hali de açık halinden çok farklı değil. Bir tane orada bir göz kırpan baykuş oluyor. Çocuk kendi çizgi film zannediyor. Baykuş diye seyrediyor. Ben İbrahim Kutluay'ı göreve çağırıyorum. Kaç SMS gönderiyoruz saniyede? 3. Sen ne dedin? Bu arada akşam dedin bir yere bağlamadın. Hah, doğru onu bağlamadık. Sevgili dinleyiciler, bu akşam üçümüzün Ankara Tunus Caddesi'nde Performance Hall'da bir gösterisi var. Sizleri de bekleriz. Saat 10 gibi sahne alacağız. Espriler, şakalar, kentimizi ve kendimizi anlatacağız sizlere. Her zaman olduğu gibi ayarlayabilirseniz bu geceye sizleri de bekleriz. Biz de ayarlayabilirsek geleceğiz. Geleceğiz. İşte İnşallah. Ben ondan söyledim. Çocuğu ayarlayabilirsek ben de geleceğim. Siz ikinizin tabii öyle sıkıntıları yok. Ne canım, bizde izin almamız falan gerekiyor. Gecenin ücretsiz olduğunu da buradan bir kez daha hatırlatalım. Ama nesi ücretsiz? Işte... Nesi ücretsiz gecenin? Bir arabaya binmeye kalksan, bir taksiye binmeye kalksan gene yani. Tabii ki onun parasını vereceksin sevgili her şeyle karşılamıyoruz. Gelelim dünyada son 3 yılda cep telefonlarından atılan kısa ve cep telefonu dostum mu? Cep telefonu dostum mu? Ege iyice delirdin. Paranoyak oldu ya. Kendine soru sorup cevap veren adam durumunu. Soruyu hakikaten tamamlamadan cevap veriyorsun gibi bir durum oldu. Şimdi şöyle bir şey oluyor sevgili dinleyiciler stüdyomuzda. Ben bilgisayar monitörüne dönüp bir şeyler okurken Fire ile Oktay aralarında ağız oynatarak bir şey yapıyorlar. Ve ben artık tahmin edebiliyorum. Mesela cep telefonu dediğim anda Oktay'ın Fire'a dönüp cep telefonu dostum dediğine. Acı tarafı da 10 yıl öncesinden bir sesleniş olması. Hatırlamıyordur dinleyicilerimiz onu. Bizim kadar tekrar etmedikleri için doğru. Normal insanlar. O yüzden bilinmesi, hatırlanması zor. Evet, cep telefonları hayatımıza iyice girdi biliyorsun. Kısa mesaj sayısı kaç kat arttı? Kaç kat? Benim hiç artmadı ya. Vallahi ben o standardı koruyorum. Eskiden de sevmezdim. Tamam, hala cevap, sevmiyorum. Cevap. En son ne zaman mesaj attın? Ne bileyim, bazen atıyorum. Şimdi hani yayınımızı Türkçe dersine çevirmeyelim ama biraz attım ben. En son ne zaman mesaj attığın sorusunun cevabının bazen atıyorum olduğunu düşünmüyorum. Hani ben Türkçe uzmanı değilim. Şimdi şu şekil, bazen bir tane atıyorum. Bazen hiç attım. Ya ne zaman attım? Dün değil, önceki gün falan attım. Ya dün atmıştım. Kime olabilir. Atmış olabilirsin? Valla işte böyle şey, ne derler ona? Kişiyi paylaş dedikleri bir şey var ya. Bir öyle bir şey paylaştım. Kişiyi paylaştım. Mesela but kısmını mı sen aldın? Valla çok... Demek kişiyi paylaş ne ya? Böyle mesela telefonla ulaşamayayım. Ben hiç sevmiyorum yani. Telefonla ulaşamazsam böyle çok basit, net bir tane atıyorum mesela. Mesela. Ne diyorsun Fahir? Anlamıyorum. Ben hiç anlamıyorum. Kişiyi paylaş dedin. Hiç anlaşılmadı o. But mu dedim? Ona da bir cevap vermedim. Kendi kendine konuşuyorsun dediyorsun. Ondan sonra da ulaşamadığım kişiye mesaj atıyorum dedim. Kişiyi paylaşıyorum ya. Kişi paylaşmak ne demek? Mesela yani bir gün sen ödüyorsun hesabı. Bir gün o mu? Anlamadım. Ege'nin numarası sende yok. Benden istiyorsun. Ben Ege'nin numarasına giriyorum. Kişiyi paylaş diyorum. O diyor ki telefonum diyor bana. Kimle diyor. Oktay'la. Oktay'la paylaş. Oktay'la paylaşmış oluyorum. Paylaştıkça çoğalan tek şey kişi. Burada anladım. Peki. Oktay sen en son kime mesaj attın? Ben bugün attım. Ben de bugün attım da ondan. Ama bugün... çok uzun süredir mesaj şeyini kullanmıyordum. Özelliğini kullanmıyordum. Bugün plaka attım ben. Bir plaka. Plaka nereye atıyorsun? Plakanı at 300 kontür kazana mı? Evet. Bana çok mantıklı geldi. Evet, ona attım. İyi yapmamış mıyım? Size de söylemedim. En çok ben kazanayım kontrolü. Hayır canım. Yarınki bir organizasyonla ilgili işte Otlu'ya gelecek birilerinin plakasını attım. Eğer Otlu'ya girmek isterler varsa ona plakalarını verebilirler sevgili dinleyiciler. Öyle bir durum oldu. Yani o plakayı bir şekilde bildirmem lazımdı. O yüzden ama şöyle bir güzel şey var. Hiçbir şey yazmadan. Bana geldi çünkü mesajda o plaka bilgisi. Hiçbir şey yazmadan. O zaman sen de ilet... plakayı paylaş özelliğini kullandın. Evet. Fahir küstüm. Şimdi. Şey diyeceğim size. Plakayı paylaş özelliğini kullandın. Fahir'e küstüm. Şimdi. Evet. En son ne mesaj geldi? Sen ne zaman geldi? Attın? Ben de bugün attım. Ne attın? Ve kime attın? Kime attın? Duygu'ya attım işte sizden aldım şeyi. Radyodan kime Duygu'ya attım. Radyodan Duygu'ya mı attın? Radyodan Duygu diye biri yok. Evet canım, radyoda Duygu diye birisi yok. Doğru, haklısınız. Zeynep'e attım. Ha tamam. Doğru ama yani onu atmamış. Niye onu, attın onu? İşte ulaşamadım çünkü. Ulaşamadım. Bak benim belli, dediğime geldi. Ulaşamadın. Belli doğru. Tarihlerle ilgili bir şey haber vermem gerekiyordu ama ondan önce en son mesajı ne zaman attığımı hiç bilmiyorum. Bana mesaj attın. Hiç hatırlamıyorum yani. Hiç ha, ben sana pazar günü mesela mesaj attım. Evet. Ne yaptın diye. Ne yaptın? O mesajı bana mesela Amasra'dan attığını düşünmüştüm. O yüzden cevap yazamadım. Amasra'ya mesaj uzun gidiyor diye. Şimdi en son ne mesaj geldi soruyorum. Nasıl? Benim cevabım belli. Oktay'dan alayım ben çünkü. Plaka. Plaka mesajı. Çok geldi. Eğlenceli bir cevap değil. Sana en son ne mesaj geldi? Bana en son alındı. O rapor Fahir. Rapor dışında. O dedi iletildi ya da. Yani özel bir insan emeği mesajına zaten geldi. E tamam canım işte. Nedir bakayım. Ha şeyden geldi. Ha mesaj dedim benim yazdığım mı? Gerçekten mi anlamadım? Ya hakikaten istersen... Benim yazdığıma istinaden mi? Gerçekten açıp bakmam lazım mı? Vallahi, gülmeyelim yani. İstersen vallahi, her gün. Vallahi gülmeyelim. Senin çocuğun var. Benim genç arkadaşlarım var falan. Her gün yayının son 5 dakikası ya. Türkçe dersi diye bir şey yapalım mı? Yoksa ya bir dakika hayır. Basit anlamaya giriş diye bir bence şey mi yapalım ya. Mesela o soru kalıpları üzerine mesela bugün bir şey seçelim. Nasıl'ı inceleyelim bence. Mesela evet. Nasıl'ı inceleyelim mi bugün? Çünkü nasıl en çok karıştırılan şey. Bazen aynı bana... yazılıyor. Bazen tamam, bir tamam. Şey yazılıyor. Pelin atmış ama anlamsız bir şey. Yani nasıl dersin sen anlamsız bir şey Pelin'in yazdığına? Eşinin attığını anlamsız der mi? Dersin. Hayır yani eşimin attığı şey mesaj atmış. Bana şey demiş. Yani burada söylememem gibi. Gereken bir takım şeyler söylemiş. O bakayım Fahir ben okuyayım bir. Ha, yani. Verir misin? Marka mı? Marka değil canım. Ben. Yani okuyor Oktay şu anda da. Hı-hı. Yani bize söyleyebiliyorsun dinleyicilerimize mi söyleyemiyorsun? Benim yok. Hiç anlamadığım bir şey. Ben bakabilir miyim hemen? Ya üstteki yani. Mesajı bakabilir miyim? E o şey işte numara kişi paylaş. Bana ha. En son gelen mesaj da şey. Ya gold paketi kazandınız? Ha onları diyorum işte bir an kişiden mi geliyor yoksa Başkent Hastanesi'nden gibi bir şey hastanesinden gelmiş ama hayvan hastanesinden neyse. Ya kedilerin aşıları ile ilgili bir takım şeyler gelmiş. Kedilerin. Hmm. Anladın mı sen? Ben mesajı da anlamadım. Yani paşanın iç ve dış parazi tekrarını hatırlatır sağlıklı günler dileriz. O bana da, mı? Paşa'ya mı? Kime? Yani o da tabii. Sağlıklı günler mi? Yoksa hatırlatması mı? Hatırlatması. Hatırlatması yani bana hatırlatıyor da. Sağlıklı günler Paşa'ya. Paşa'ya. Teşekkürler Oktay. Okuduğumuzu hakikaten birileri anlatıcı bize. Pelin'in attığı mesajı anlamadım mesela. El emeği göz nuru mesaj aslında o. O da hiçbir yani, şey. Yani siz anlamadınız da ben anladım. Sen anladın mı? Anladım canım. Öncesi var diyorsun çünkü. Oluyor. Şimdi bana benim telefonuma gelen bir mesajda müdür kelimesini görmüştü. Fahir. Burada ben de senin bir arkadaşının başkan neredesin diye mesaj attığını görüyorum sana. Arkadaşlarınla esprilerini bizimle paylaşmak ister misin biraz? Nasıl? Bir dakika sen benim şeyden nasıl başkan, nasıl? Başkan neredesin? Fahir, canım, nasıl, o, nasıl? Biz kendi aramızda herkes birbirine başkan diyor. Ha, çok güzel bir arkadaş grubumuz varmış. Bizi almadığını çok sevindik. Bana hiç arkadaşlarım mesaj atmıyor. Ya da hiç arkadaşım yok mu? Facebook'a girmeliyim. Facebook'a girersen mesajların artar Oktay. Evet Oktay. Hiç kim bir arkadaşım mesaj atmıyor bana. Ara sıra Didem atıyor. Nerede kaldın diye. Onun dışında başka da mesaj gelmiyor. Gold hediye paketi kazandınız. 2 saat lüks saat kazandınız. Hemen bu numarayı arayın diye böyle 4 dakika içinde aramanız lazım diye mesajlar geliyor. Onun dışında arayan yok. Ben o mesajlar yüzünden gerçekten ilgimi çekebilecek mesajları da artık kafada okurken siliyorum daha. Yani okumadan sildiğime göre. Yani böyle bir işte abonesi olduğum GSM telefon operatöründen gelen önemli mesajlar oluyor bazen. Gerçekten işime yarayacak olan kampanya böyle kampanya şey. Yapıyorum. Sonradan reklamlardan şey yapıyorum. Bu niye bana mesaj gelmiyor? Herkese geldi falan diyorlar. Bakıyorsun bütün... gelmiş oluyor. Yok ama silmiş oluyorum hemen. Hani siliyorsun işte ben. Böyle sinir oluyorsun. Ben sevmiyorum. Ben mesajı hiç hayatım boyunca sevmedim. Bu şeyi ne derler? Mesajı sevenler. Reklam aslında bu bahsettiğim gold paketler işte saat kazandınız falan dolandırıcı mesajları biliyorsunuzdur. Evet. Yani o bir 216'lı 212'li numaralar var. Burayı arayın hemen falan diyorlar. Ondan sonra sen orayı arayınca para mı kazanıyorlar? Sen konuştukça öyle bir şeyler evet, mi? Evet herhalde. Yani bunların önüne geçmeye çalışıyorlar ama bu tip mesajları engelleyemememiz hala bir garip yani. Bu şeyde mesela elektronik postalarda bu fark ediliyor. İşte ne bileyim 30 bin kişiye aynı anda 30 bin az bile değil yani işte 1 milyon kişiye aynı anda bir mail gönderildiyse mesela bunun işte spam kaynağı olduğu anlaşılıyor ve senin posta kodunda işte o spamin içine düşüyor gelen mailler. Cep telefonu operatörleri bunu çok rahat yapabilecekken nedense yapmıyorlar. Veya ısrarla bir yerden gelen mesajları veya belli mesaj içeriğindeki kelimeleri ayıklayıp gelmemesini sağlamak çok da basit. Onlar çok yakın bir zamanda yılbaşından sonra. Ama hep öyle biz bu konuyu konuştuğumuzda bu yok, artık yok. Olmayacak falan diyorlar. Olmayacak olmayacak. Yılbaşından sonra olmayacak. Ben sizi temin ediyorum. Sonra sana gelirim. Tamam bana gelin canım. Ciddi söylüyorum yılbaşından sonra olacak. Ben nedense böyle pek bir inandım ona yılbaşından sonra. Çünkü çok kritik bir tarih ya yılbaşı. Yeni bir senenin başlangıcı falan gibi düşünüyoruz. Doğru. Tak diye kesileceğini düşünüyorum. Hatta bu size şey müjdesini de vermiştim. Bu işte atıyorum 444'lü şey numaralar oluyor ya. Ne numarası oluyor? Müşteri hizmetleri. Ha, müşteri hizmetleri numaraları. Onlardaki bekleme süreleri belli bir standartlara getiriliyor vesaire vesaire. Bayağı bir düzgün bir yapıya kavuşacak. Onunla beraber bu gereksiz mesajların da tamamen silineceğini ümit ediyorum. Ama hala işte çok anlamsız şekilde bir sürü yerden geliyor. Hakikaten çöp tenekesine dönüyor. Bir de yani şimdi hemen onları silmezsen bir süre sonra bir 2-3 saatini bunu temizlemekle geçirdiğin bir zaman dilimi alıyor hayatında. 2-3 saat mi? Vallahi 2-3 saat sürüyor Oktay. Hmm. Ya, 1000 tane şey temizlediğimi biliyorum mesaj. Bir de hani bakıyorsun. Hepsini silme şeyi de olmuyor tabii aralarda bazı lazım. Bazı lazım. O bazı lazım olanları direkt alıp lazım olduğu zaman tabii. Şey yapman lazım. Onun dışında saklaman gerçekten lazım. Büyük işkence. Mesaj saklıyor musunuz siz? Ya eski alışkanlık işte o çok çirkin bir şey. Eski alışkanlık dediğim hani insanlar böyle doğum günlerinde mesela bir kart alırlar onu saklarlar ya da sevdikleri birisi güzel bir yazı yazar hiç yani özel bir gün olmasına da gerek yok. Evet. Oraya güzel bir şey yazar onu saklarsın ya. İlk zamanlar bu telefonlarda da bu işte güzel bir mesaj geldiği zaman ah canım onu saklayayım falan yapıyorsun ya da işte özel gününde doğum gününde gelen mesajları saklıyorsun. Sonra bakıyorsun işte bu arada çok numarası sende olmayan insanların mesajları gelmiş oluyor. Mesajları saklıyorsun, hem mesajları saklıyorsun. Arada lazım olsa numaraları da bakarım diyorsun. Sen saklıyor onları... musun Ege? Hayır. Bu hiçbir şey saklamaz mı? Bu özel hayatında nasıl her şeyi saklıyorsa telefonunu da hiçbir şey saklamaz. Mesela Bülgen'in attığı herhangi bir mesajı sakladığın oldu mu? Durumda bir şey var mı? Özel bir mesaj. Senin için böyle seni o an çok mutlu etmiş olan bir mesaj. Yumurta al. Mesela uzun süre sakladığımı biliyorum hatırlıyorum. Çünkü Ege'nin en sevdiği emirlerden biridir yumurta al. Ve en sevdiği ricada yumurta alır mısındır. Yani yok, onu saklamıyorsun değil mi? Saklamıyorum. İşte. Yani öyle özel mesajlaşmalar zaten çok tercih ettiğimiz bir iletişim biçimi olmadığından. Sen ama şeyi de temizliyorsun o yüzden hoşuma gidiyor. Yani bu adamın elektronik posta kutusuna bir bak. Pırıl pırıldır. Bir de benimkine bak. Hakikaten 1800 tane mail var. Ben de hiç sevmem. Sen nasıl anlıyorsun o gelen mailleri, şeyleri? Benimki de öyle. Hepsi tek tek düzenli öyle oluyor işte zaten. Okunarak gidiyor da. Yani nasıl o böyle siyah olunca böyle okunmamış maillerden oluşunca bir şey oluyorum ben. Bak ben şöyle söyleyeyim sana. Tamam onları zaten toplu halde temizliyorum. Senin bir de folder Anadolu değil mi Ege? Hı hı. Yani... Bu ne demek? Konu başlıklarına göre belli klasörlere ayrılmıştır. O çok güzel ama bende mesela öyle bir şey yok. Bir de ben böyle mesajları saklamadığım zaman kendimi yalnız hissediyorum. Yani böyle hani hiç kimsenin umurunda olmuyor. Onlar biraz dursun ne bileyim 30-40 tane mesaj olsun en azından telefonumda. Mail kutumda da bir 20-30 tane de orada olsun. İyi yani beni eski idare eden. Eski telefonlarında duruyor mu mesajlar? Eski telefonlarımın hiçbiri hayatta değil Oktay. Kendilerini bu rahmet diliyoruz. Saygıyla yani, anıyoruz. Bu özelliğine dair bu açıklamayı yaptığın için teşekkür ediyoruz. Yani onlar da var. Benim telefonlarımda da mesajlar var. Vardı onları tabii. Nasıl alabileceğimi de bilmiyorum. Belki hepsi kırıldığı için Oktay'cığım, o yüzden diyorum. Gerçi o bir evet anladım canım. Seninkilerin hayatta değil deyince zaten hı-hı, duvarla en son münasebetleri duvar, olduğunu yer. Telefonları. Yok o kadar anladım. Fazla değil canım. Ben bugüne kadar hep topu 3 tane telefon kırdım. Zaten kaç zaten tane telefon hayatımda kullandın? 5 tane. Bir tanesi de kendiliğinden düştü. Birini de ha, kırdım derken düşenlerle kırdım diye düşünüyordum. Hayır yok. Hayır, duvarda kırılanlar var. Bir de kendiliğinden düşüp yani yerde kırılanlar. Yerde kırılanlar da mesela artık duvar yap. Çünkü duvarda oyuk açıyor. Yerde açmıyor. Ben hiç mesaj daha önce de konuştuk. Bu mesaj kullanmamak yani hem saklama hem de mesajla iletişim kurmamış. Şimdi şeyler var işte 3000 mesajlık paketler satılıyor ya. Evet. 3000 mesaj demek günde yani ayda hiç durmadan mesaj. Günde 100 mesaj demektir. Yani. Hadi bunun yarısı 50 tanesi şey olsun 2 nokta üst üste kapa parantez veya aç parantez bilmiyorum artık ruh haline göre. Ama diğeri tak tak tak bir şekilde bir mesaj yazılıyor. Bana uygun bir şey değil o. Bunu yapanlara da bence hiç kimseye uygun bir şey değil. Yok yapan var Oktay, vallahi bundan zevk alıyorlar. Yani iletişim yolu olarak mesajlaşmaktan zevk alan insanlar var. Ben. Türkiye'de şu anda mesela o çok tartışılmıyor ama şeyde Amerika'da en büyük sıkıntılardan biri direksiyon başında mesajlaşmak. İşte drink and drive diye bir şey var ya, evet, içip de direksiyona geçme gibi. Şimdi işte text and drive diye bir şeyleri var yani. Direksiyon başında mesaj. Mesajlayayım ben sana. Yazma sıkıntıları var. Kişiyi paylaş. Geçen gün dizide vardı ya, içip şey ehliyet kursu işte kız başarısız falan filan. En son adam artık canını tak etmiş. İşte o ne ehliyet verecek kişi, o direksiyon sınavını yapan kişi şey diyor. İçip direksiyon kullanacak mısın? Hayır. Mesaj yazıp direksiyona geçecek misin? Hayır. Tamam o zaman uzatma falan diyerek veriyordu kıza. Hakikaten büyük sıkıntı. Bizde öyle bir sıkıntı yok. 16 yaşındakiler araba kullanmıyor diye mi acaba? Bizde, hayır. Bence bizde trafik fazla hareketli ve şey olduğu için. Hemen bırak Amerikan trafiği tabii şey. Yani mesaja uygun bir trafik. Evet, Amerika'nın bir trafiği, Amerika'daki trafik burada olsa aynı sorun bizde de olur. Mesela bizde telefonla konuşma sorunu var ya. Belki gençlerin da araba kullanması oranı düşüktür Türkiye'de. Şimdi hani böyle bir refah seviyesiyle de ilgili bir şey. Kaç 18 yaşında gencin arabası oluyor Türkiye'de? Onunla da ilgili bir durum. Yoksa rahat trafiği olan yerler vardır. Bir de bence ben bu trafikte nasıl mesaj yazayım diye evet, düşünmeyin. Doğru. Genç olduğunuzu düşün. Yani genç adam arabası varsa, cep telefonu varsa ve mesaj atmak zorunda mesaj hissediyorsa. Mesaj atmak zorundaysa birine iki nokta ve kapı parantez yapacaksa yapar o mı? Atar. Doğru. Her trafikte atar yani. Ben daha geçen gün geri viteste telefonla konuşurken bir şimdi kapat zorundayım diye şey yaptım. Şeyden çıkarken ya. Şeyden evin önüne park etmişim. Oradan çıkarken hani normal birinci viteste, ikinci viteste olsam konuşurdum da geri vitese taktığım için şey oldum. Elim ayağıma dolandı. Geri vitesteyken sen zaten radyonun sesinde kısmıyor musun? Geri vites benim için şey ya. Yani geri viteste gerçi onu herkes yapıyor. Ben de yani dur bu şimdi yapacağım önemli bir şey deyip saygıdan mıdır artık nedendir? Radyonun sesi kısılıyor veya tamamen kapatılıyor. Ondan sonra orada bir şey mi var acaba? Bilinçaltımızda bir Perihan ablayı mı duymak istiyoruz geri vitesi takmışken? Ya geri vites sanki böyle şey insanlığına ters gelen bir şey. Şimdi geri gideceğim diye böyle bir garip şeye kalkışmış oluyorsun. Şu mesajla ilgili konularımızı gene denk gelir konuşuyoruz. Ben size sadece birkaç soru soracağım. Buyurun sorunuz. Dünyada her saniye kaç milyon SMS gönderiliyor. SMS gönderiliyor. Her saniye. Her saniye. Oo, her saniye. Her saniye. Her saniye olan doğumu düşünüyorum. 3-5 milyon gönderiliyordur ya. Coştu Fahir. Bir makul bir şey söyle. 3-5 milyon nedir yani? Saniye. Her saniyede 3 milyon mesaj. 800 bin. 3 milyon. 200 binmiş. Ama 3 milyona çıktığı günlerde olacak. Onu da bir köşeye yazın. Saniyede ne kadar geliri var? Bak şimdi Fahir hesap edecek sevgili dinleyiciler. 200 bin. Saniyede ne geliri? Kimin geliri? 200 bin aynı CSN firmasından mı gidiyor? Kim kazanıyor? Oktay sen mesela bu sorudan ne anlamış olabilirsin? Saniyede GSM firmalarının toplam kazancı. Toplam gelir işte. Tamam işte toplam gelir diyorsan her birinin kazancı farklı oluyor. O yüzden diyorum. Sabit yok ki bu işin. Niye sabit ücret diye bir şey iyice karıştırayım mı konuyu? Niye ortada sabit ücret diye bir şey? Tamam yani... onu bir kuruştan hesapla işte 200 bin dayana hesapla işte. Saniyede 2-3 bin dolar. 2-3 bin dolar mı? Saniyede 14 bin dolarmış. Yani ay, bence ben daha ucuz hesapladım. Hakikaten ucuz hesapladım da 13 bin 14 bin dolar saniyede. Hiç durmadan. 24 saat esasında mı? 14 bin 14 bin işte ortalama olduğunu düşün. Fahir'in dediği gibi belki bir bayram sabahı saniyede 3 milyon mesaj atılıyordur. Gecede devam ediyor yani bu. 7-24 dünyası. Ortalama diye bir şey olduğunda hani gece diye ben... Hayır, yani dönüyor ya bazı yerler gündüz bazı yerler gece. Oktay'cığım şey yapmak istemedim ama. Doğru ya evet. Neyse ki ben her yeri gece olarak düşünmüştüm. Şimdi Ankara ile ilgili bir haber verelim. Çünkü buyurun. Kendimizi ve kentimizi anlatıyoruz. Ankara'da yapılacak her işin çocukların onayına sunulmasını isteyen Ankara Valisi Yüksel hazırlayacakları çocuk anayasası ve başkenti çocuk kenti yapmayı hedefliyor. Vali Alaaddin Yüksel yıllardır Ankara'da çocuklara yeterince önem verilmediğini ancak bundan sonra çocuklar üstüne daha çok eğileceklerini söyledi. Ankara'da çocuk kurultayları gerçekleştirilmesini ve eskiden Ankara'da kutlanırken şimdi başka illerde kutlanan hangi bayram? TRT'nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk evet. Şenliği'nin yeniden başkenti kutlanmasını istediklerini anlatan Yüksel. Bu çok önemli. Geçen yıl Avrupa'da 30 bin kişi üzerinde yaptığımız ankete göre bir ailenin tatil için tercih edeceği yere çocuklar veya kadınlar karar veriyor. Hatta bazı ülkelerde bu konuda çocukların çok daha baskın olduğunu gördük. Bu sonucu iyi değerlendirmeli. Çok da aslında doğru bir yaklaşım. Ankara işte ne bileyim Florida gibi dünyanın bütün parklarını işte bu Walt Disney, Sünger Bob Parkı da galiba açılıyor. O tip şeyleri bünyesinde bulunduran bir yer olsa o turizm patlaması hakikaten buraya olabilecek bir şey. Ondan biz de faydalanırız. Orada roller coaster'lar falan filan binilir yani. Çocuk diye götür o kaydırakta. Ama canım sen şimdi buzda dansa o kadar şey yaptın Ege. 10 lira alıyorlar. Mısır'a 10 lira alıyorlar. Suya 10 lira alıyorlar diye çok laf ettim. Bence bunu yarın konuşalım uzun uzun. Tamam peki. Ben şunu bilgisayarın bir köşesine gizleyeyim başkası konuşmasın. Dünyanın marka olmuş bütün turizm şehirlerinde çocuklara ayrı bir önem verildiğine, bunun şehirdeki esnaftan otellere kadar her yere yansıdığına dikkati çeken Yüksel, Ankara'da böyle bir hava yaratılması gerektiğini söylemiş. Disneyland için geç kalmayalım diyor bu arada. Ne diyor? Başkentte yapılacak Disneyland dünyadaki bütün çocuklar için vazgeçilmez bir oyun alanı olacaktır. Ankara'da cılız Luna Parklar, panoyeller anlayışından uzaklaşıp Disneyland gibi çocukların bulaşabileceği büyük alanlara yönelmeli diyor. Ankara'da Disneyland'ı kaçırırsak başkası kapar diye de uyarıda bulunmuş Vali Yüksel diyelim ve son şarkımıza geçelim. Gidenin dostu olmaz gripinle veda ediyoruz. Yarın akşam yine 18'de 20 arasında beraber ve solo sohbetlerde buluşmak dileğiyle hepinizden özür dile. Ne diyelim? Hepinizden özür diliyorum. Hepinizden özür diliyorum. Bugünkü konuşmalarımız için.